Radio 1. Het NOS-journaal. ABN AMRO heeft een goed tweede kwartaal achter de rug. De bank boekte een netto-winst van 870 miljoen euro. En dat is bijna twee keer zoveel als een jaar eerder. Het komt vooral door de gestegen rente. En ook profiteert ABN AMRO ervan dat er maar weinig mensen zijn die hun leningen niet kunnen afbetalen. Joost Eerdmans wil weer lijsttrekker worden van jaar 21. Het partijbestuur steunt zijn kandidatuur, maar de leden moeten zich er nog wel over uitspreken. Dat gebeurt volgende maand. Het is onrustig binnen jaar 21. De twee fractiegenoten van Eerdmans stoppen ermee. Senator Annabel Nanninga wil wel op de lijst voor de Tweede Kamer. Als de gezinsomstandigheden dat toelaten, krijgen mensen bij de geboorte van een tweede kind vanaf 2025 minder uren kraamzorg. Dat staat in een plan van een kraamzorgwerkgeversorganisatie. Zo proberen de werkgevers problemen door de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. In Nederland is een tekort aan zo'n 1500 kraamverzorgers. En 8 Zuid-Amerikaanse landen zijn het op een Amazone-top niet eens geworden over een termijn waarop de ontbossing van het regenwoud moet zijn gestopt. De Braziliaanse president Lula wilde 2030 afspreken. Andere landen, waaronder Suriname, wilden geen deadline vastleggen. De landen zijn het er wel over eens dat het Amazonegebied beter moet worden beschermd. Het weer, de mist trekt weg en op veel plekken is het zonnig. In het zuiden en oosten van het land kan het nog lang bewolkt blijven. En het wordt vandaag 19 tot 22 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een vrachtwagen met pech op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brindenoordbrug 3 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging. Op de parallelbaan is de rechte rijstrook dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is woensdag 9 augustus. Met de vandaag spraakmaker is architect Koen Oldhuis. En die weet wel raad met de grote problemen van deze tijd. Of het nou de wooncrisis is of de klimaatcrisis, hij lost ze in één keer op, namelijk door te bouwen op water. In het Mediaforum. De situatie rondom de beschuldigingen van Khadija Sharif zijn haar zomergasten weer helemaal terug van weg geweest. Er wordt weer volop over geschreven. Zeker nu de oud-Kamervoorzitter formeel inzage heeft geëist in de klachten tegen haar. Maar zoekt zij zelf de media op of zijn het de media die haar weer meer opzoeken? Na 11 uur. De energietransitie is niet alleen maar goed nieuws. Het komt ook met talloze veiligheidsrisico's. Van onblusbare elektrische auto's tot onveilige zonnepanelen. Tijd om die risico's onder ogen te zien. Dat allemaal straks. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. De opkomst van burgerwachten is zorgelijk. Deel uw ervaring op 0800 1101. Als je een inbreker betrapt, mag je hem dan zo met tie wraps vastbinden. Kijk, dit is een arrestatie van de week. Dat is wel heftig. Dit gaat te ver volgens u. Ja. Ja, dat moet niet. We waren dan totaal met 6 man. En we hebben gewoon omsingeld. En hij kon gewoon geen kant meer op. Criminelen opsporen en aanhouden. Daarvoor is de burgerwacht hier in Ter Apel opgericht. Ja, op zich is dat niet verboden in Nederland. Begrip is er absoluut. Alleen vervolgens komt de stap van, is het gewenst? Nee, het is niet gewenst. Neem niet het heft in eigen hand. Zolang er niks aan gedaan wordt, dan blijven wij als burgerwachters gewoon doorgaan. Spraakmaker vandaag is architect Koen Oldhuis. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Ja, je hebt burgerwachten, buurtpreventie, buurtappgroepen. Ben jij bij een van dit soort zaken aangesloten? Ja, bij ons in de straat ook. We wonen in een nieuwe straat, nieuwe woningen. En ja, daar hebben we met elkaar een appgroep. Een buurtapp? Ja. Ja. En wat gebeurt er in die wat gebeurt er in die groep? Nou, dat is heel spannend. Ik kreeg bijvoorbeeld een paar weken geleden te horen dat er studenten met bier voor de deur stonden. En die wouden het huis in. En dan zijn er bejaarde bewoners die daar helemaal gek van worden. Dus die maken zich dan zorgen? Ja, het is gewoon allemaal onzin. Je moet allemaal stoppen met die dingen. Ik vind het ook heel eng, al die camera's die allemaal op de straat staan. Ja. Dus ik ben daar niet voor. Maar waarom heb je dan die buurtapp? Om te kijken hoe de woningen gebouwd worden. Oh, weer vanuit professionele interesse. Ja, omdat iedereen daar zijn eigen woning bouwt. Ja. Oh, ja. Dus er moest veel geregeld worden. Ja. Maar het is maar grappig toch dat mensen hem dus ook gebruiken als een soort buurtwacht. Ja. En dat is niet de bedoeling. Nee, want je stookt elkaar op. Ja. Ja, misschien moet je het even een keertje melden in zo'n buurt-app. Ga ik doen. Jongens, dit zijn de regels. Karen Essijs is hier alvast voor het Mediaforum, adjunct hoofdredacteur van het AD. Goedemorgen, Karen. Goedemorgen. Welkom. Vind jij het een zorgelijke ontwikkeling? Ja, je hoorde het net in de reportage al, dat moet niet. Kwam voorbij. Ja. Ik keek gisteren met een schuin oog even naar Nieuwsuur. Ik weet niet of jullie het gezien hebben. En dan zag je inderdaad iemand die een hekje hoorde rammelen en in het holst van de nacht in boxer half ontbloot op zijn fiets was gesprongen achter de inbrekers aan. Ja, ik wens toch eigenlijk iedereen die ik lief heb dat niet toe. Een beetje bravoure in dit opzicht. Ik vind dat iets te spannend. Ik ben daar gematigd in. Maar je bedoelt, je vindt het onveilig voor de mensen die in een burgerwacht zitten? Ja, dat ook. Absoluut. En ik hoop toch eigenlijk dat iedereen altijd onthoudt dat het geweldsmonopolie bij de politie ligt. Ja. Dus ja, nee, dat moet niet. Nee, het dat moet niet, maar dan. Het mag wel, voor de duidelijkheid. Ja. Volgens de wet mag je dus een burgerwacht op beginnen. Heterdaad, toch? Je mag ook mensen aanhouden als je ze inderdaad op heterdaad betrapt. Alleen de vraag is natuurlijk dan, ja, waar ligt de grens? Maar ook in moreel en ethisch opzicht, waar ligt de grens? Wanneer is iemand werkelijk een verdachte die je aanhoudt? Ja. Wordt daar voldoende rekening mee gehouden? Moet je voorstellen dat je die tie-wraps om hebt en dat je daar 4-5 uur op de grond ligt voordat de politie pas komt? Ja. Kan die. Nee, jullie vinden het geen goede ontwikkeling. En jij vindt überhaupt een buurt-app al geen goede ontwikkeling? Dat is het begin vaak. Ja, en jij zegt, nou, een buurt-app kan nog wel? Nou ja, ik heb dat zelf nooit meegemaakt. Ik woon nu in Willemstad. Dat is een vestingstadje ergens in Noord-Brabant. Daar heb ik geen buurt-app kunnen zien. Daarvoor woon ik in het centrum van Utrecht. Daar heb ik het ook nooit gehad. En daarvoor woon ik in Twente, op een boerderij. Nou, daar heb je Norberschap. Dat is eigenlijk ook een soort buurt-app. Houdt iedereen elkaar gewoon in de gaten. Nou, precies, als ik dan 's ochtends vroeg naar mijn werk reed en ik sloeg een keertje linksaf in plaats van rechtsaf, dan kreeg ik meteen een appje van mijn buurjongen. Hey, je moet de andere kant op. Echt? Ja, fascinerend. Ja. Dus dat is een andere vorm. Ja. Maar echt een buurt-app, zoals jij beschrijft, die heb ik nog nooit meegemaakt. Jij wel? Jazeker, wij hebben er heel veel in de buurt ook nog. En ik maak er ook met enige regelmaat gebruik van. Ik vind mijn oppassen bijvoorbeeld via de buurt-app, om even wat te noemen. Ja, hartstikke handig. Nou, ik las een artikel van een aantal jaar geleden. En daar wordt iemand in geciteerd die dit soort buurt-apps heeft geregistreerd. Van hoeveel zijn er nou eigenlijk in Nederland? Best wel wat nog, hoor. 3500 buurt-apps zijn er actief. En 700 patrouillerende teams. Zo. Dus dat is echt best wel veel. Best bijzonder dat jij er dus zo weinig tegen bent gekomen. Ja, absoluut. Karen, en terwijl ik toch echt in mijn leven heel erg vaak ben verhuisd. Ja. Misschien is dat de reden. Misschien ben ik nooit toe mogen treden tot het exclusieve van de buurt-app. Niet lang genoeg ergens voor gewoond. Precies. We gaan kijken wat u hierover te zeggen heeft. Klaas Auken belde ons vanmorgen. Een heel goedemorgen. Ja, met Klaas Auken, gemeente Friesland. Goedemorgen. Fijn dat u aanwezig bent. Goedemorgen. Ja, ik steek even van wal. Ja, het verleden maakt ook de toekomst. En de wereld is met rijkdom niet eerlijk. En men moet ook de asielzoekerscentrum ook verdelen over naar inwonertaal over, over heel Nederland. Niet kleine plaatsjes, een hele hoge, hoge aantal inwoners wat niet meer in verhouding staat. Ja, ik probeer eventjes uw reactie meteen in te bedden. Want ik denk dat u reageert op het ontstaan van de burgerwacht in Ter Apel. Waar heel veel inbraken zijn vanwege een asielzoekerscentrum wat er zit met veel veilige landers die zich daar schuldig aan zouden maken. En ik wil het nog even kwijt. Voor de buurt, het bevordert wel de buurtcohesie. En tegenwoordig is het allemaal ik. Ja. En dat moet niet. Nee, maar u zegt eigenlijk om mee te beginnen, het systeem werkt niet mee. Bijvoorbeeld het systeem zoals we nu onze asielopvang hebben ingericht. Nee, het is niet eerlijk verdeeld over het aantal inwoners. Alleen het platteland, die krijgt de meeste asielzoekerscentrum. En wat heb je in Zuid-Holland en Noord-Holland? Nou, er zijn bijna in verhouding qua inwonertaal weinig asielzoekers. Ja, ze zijn er wel. Eerlijk verdeeld. Ja, maar u zegt, u vindt het oneerlijk verdeeld. Maar u zegt ook, ja, zo'n buurt-app is wel weer goed voor de sociale cohesie. Zit u in een buurt-app? Juist. Ja, dat is heel goed. Dus, en wat moet je pas? Want uiteindelijk, het is de schuld van, niet de schuld van de politie, maar van de politiek. En die bezuiniging, die hebben nu een negatief effect. Ja. En hoe is het dan bij u in de buurt? CDA, sorry, ik wil even los van de politieke duiding, wilde ik even naar uw persoonlijke levenswereld toe. Want u zegt, ik zit in een buurt-app. Wat gebeurt er allemaal in die app? Nee, ik zit niet in de buurt. Ik reageer gewoon. Ik heb het gisteren ook gezien. Maar de diverse deskundigen hebben dus verschillende meningen. Ja, En wat is uw mening? Vindt u het goed dat ze er mogen zijn, maar er moeten wel grenzen zijn? Waar zit u wat dat betreft? Ja, er moeten ook wel grenzen zijn. Je kunt niet bij iemand het ogen uitslaan of zo. Je moet het, zoals ik het gisteren zag, hebben ze het goed gedaan. En er moet ook niet te veel emotie bij komen. Dan moet je, dat beschermt de buur volgens mij ook weer. Ja. En er zijn meer mensen en emotie is op zich een hele slechte raadgever. Ja, maar goed, zo'n buurt op zegt is dus wel goed voor de sociale cohesie. Dank u wel, Klaas Auken was dat. Everard Kemperman, goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons ook, u woont op het platteland. Is het daar sowieso nodig om soms zelf in te grijpen? Soms wel, ja. De politie die is dun gezaaid hier. Dus dan ben je vaak toch een beetje op jezelf aangewezen. En dan woon ik niet eens echt maar achteraf, maar gewoon in een dorp. Mm-hmm. De politie is dermate dun gezaaid dat ze gewoon soms niet komen. En dan kun je bellen en nog een keer bellen en nog een keer bellen. Maar ze komen niet. Dus ja, wat moet je dan? Moet je dan leidzaam gaan zitten afwachten tot... Nou ja, je wordt beroofd, dat je wordt aangedaan of iets dergelijks. Dus ik vind het een beetje... ik vind het eerder zorgwekkend dat het nodig is... in plaats van dat ik er een probleem mee heb. Ja. Hoe is dat bij u in de buurt georganiseerd? Zijn er buurt-apps? Zijn er burgerwachten? Er is wel een buurt-app, maar dat is meer van... Goh, we zijn op vakantie, hou een oogje in de cel. Ja. Dat wordt dan ook wel gedaan. Nee, buurtwachten, zo erg is het niet. Nee. Dus wat dat betreft is het ook niet echt nodig dan bij u in de buurt? Nou, want anders was het er wel geweest, als ik u zo hoor. Wat zegt u? Nee, ik heb het idee omdat u zegt, hè, de politie is hier gewoon eigenlijk niet aanwezig. Je bent echt op jezelf aangewezen. Zegt u, het zou wel eens nodig kunnen zijn bij u in de buurt, de komst van zo'n burgerwacht? Burgerwacht niet zozeer. Maar een tijdje geleden hebben wij wel last gehad van ernstige overlast door hangjongeren bij ons voor. Mm-hmm. En dan bel je politie, ze komen niet. En als je dan zegt van ja, maar moet ik ze dan zelf wegjagen? Dan zegt de politie, ja, maar dat mag niet hoor, dan heeft u een probleem. Nou, kom dan gewoon. Ja, maar wat doet u dan? Leidzaam achteroverleunen? Nee, ik heb ze met enige aansporing wel weggekregen. Toch wel. Ja, nee, zo klinkt u ook inderdaad wel als iemand die gewoon van aanpakken weet. Dank u wel. Everard Kemperman was dat. Gaan we naar Jan Struis, politievakbondsbestuurder. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Hoe keek u naar het nieuws van vorige week dat er in Ter Apel burgerwachten een inbreker hebben opgepakt? Nou, ik kijk daar zeer kritisch naar. Ik snap de onveiligheid daar. Ik ben er meerdere keren zelf ook geweest. Maar burgerwachten, dat gaat voor mij echt een stap te ver. Omdat je dan toch, je geeft een antwoord op de schaarste bij de politie. Mm-hmm. En ik denk dat de oplossingen echt zitten in meer investeren in veiligheid. En dan krijg je dit soort dingen van, zoals burgerwachten. Ja, het mag wel, hè? Het oprichten van een burgerwacht. Ja. Je mag ook burgers, mogen ook andere burgers op heterdaad dan aanhouden. Ja, het mag, maar er zit echt gevaar aan. Ik loop al een tijdje mee, zoals u weet. En ik heb meerdere ervaringen met burgerwachten. Mm-hmm. Eén, je hebt altijd, je weet nooit wat voor soort agressie je tegenkomt. En twee, als je iemand aanhoudt en het is niet rechtmatig... ja, dan heb je iemand zijn vrijheid ontnomen. En dat is ook een misdrijf. Hè? Dus er zitten heel veel kanten hier aan. Ogen en oren voor de wijkpolitie uitstekend. Mm-hmm. Dat je elkaar goed informeert en... Maar ja, ik moet ook toegeven, de schaarste bij de politie is zo groot... dat de responstijd, die laat soms heel lang op zich wachten. En dan krijg ik dit soort achtige dingen van. Ja, nou ja, Everard Kemperman die heeft dan geen burgerwacht in zijn buurt. Maar die hekelt dat wel. Die zegt, nou, de politie die komt gewoon niet of nauwelijks. Wat nee, moet je dat dan? Herken ik. En wat moet je dan? Ja, en dan krijg je dat sommige mensen hun eigen burgerwacht op gaan richten. En dat vind ik allemaal heel begrijpelijk, maar ik vind het gewoon niet wenselijk. Nee. De onveiligheid in Nederland, daar heb ik het niet alleen over de cijfers... maar ook het gevoelsmatige onveiligheid, die is hartstikke groot. En dat heet soms door hangjongeren, dat is soms dat je meerdere explosies in de buurt hebt. Mm-hmm. Of dat is omdat je kind dan aan de keukentafel van 14 zegt... Ik ken alle dealers in de omgeving van mijn school... met voornaam en toename en wat ze verkopen. Ja. Er zijn natuurlijk ook heel veel onveiligheidsgevoelens. En als je dat dan doorgeeft aan de politie... en je ziet een te late respons of te weinig respons... Ja, dan begrijp ik de reactie, maar ik vind hem echt niet wenselijk. Nee, maar goed, de vraag is dan natuurlijk wat nu? Want dat er een groot personeelstekort is bij de politie... dat is al best wel lang duidelijk. Daar is ook morgen geen oplossing voor. Burgers voelen zich dus genoodzaakt om op deze manier dan op te lossen... Is daar nog een soort middenweg in te vinden? Bijvoorbeeld, ik zag dat één deskundige een keer tegen de NOS heeft gezegd, die een artikel over schreef, van je moet trainingen geven aan dit soort buurtwachten. Dat ze weten waar de grenzen liggen. Ook moreel en ethisch bijvoorbeeld. Ziet u dat zitten? Nou, ik vind het allemaal maar noodgrepen. En ik weet dat sommige buurtwachten hartstikke goed contact met de wijkpolitie hebben. En dat soort dingen, die krijgen hartstikke goede instructies. Maar dan nog vind ik het een excess. De oplossing zit echt in meer investeren in veiligheid met z'n allen. En als we het niet belangrijk genoeg vinden, ja, dan krijg je dit soort excessen. Ja. Dus voor de lange termijn moet je daar echt op geïnvesteren. Voor de korte termijn maak je er het beste van. Mensen goed instrueren, ogen en oren. En toch in relatie met de BOA's en de wijkpolitie een netwerk opbouwen. Ja, want er zijn inderdaad gemeenten die het stimuleren ook. Hè? Dus dat bewoners zich verenigen en hen ook echt helpen. Soms zelfs met buurtonderzoek. Ja, er zijn allerlei initiatieven. Maar die zijn dan wel in samenwerking met de politie. Hoe zet je een netwerk? Wat zijn dat ogen en oren in de wijk? Hoe gaan we dan om als we iets tegenkomen en dat soort dingen? Nou ja, dat is hartstikke goed, hè, laat ik dat vooropstellen. Mm-hmm. Maar niet wenselijk. Dus we maken er het beste van. Ja. En er zijn ontzettend veel van dit soort groepen. Ja. Hè? Dus met allerlei varianten. Maar de burgerwacht is zeg maar de meest stevige variant. Want dan sta je fysiek op straat en dan ben je echt uit op burgeraanhoudingen. Ja. Tot en met ogen, oren en respons bij de politie. Maar komt u nou ook echt als politie vaak problemen tegen dan met deze burgerwacht? Waarvan u achteraf zegt, dit ging echt over de scheef of daar zijn nu strafbare feiten gepleegd? Nou, van wat we weten is het maar enkele keren gebeurd dat men echt op de rand zat. Hè. En ik heb zelf ervaring dat ze de verkeerde hadden aangehouden. Nou, dat is toen met excuses en bosse bloemen goed gegaan. En we hebben een enkele keer meegemaakt dat degene die ze probeerde aan te houden echt fors geweld en een mes trok en alsnog vandoor ging. Maar dat zijn wel incidenten. Dan kan je niet zeggen, gaat het dan altijd goed? Nou, dat weet ik niet, maar het is niet zo dat we alleen maar achter de incidenten aanlopen omdat dat het misgaat. Dat is zeker niet zo. Het is ook niet onbelangrijk om even te vermelden, denk ik. Toch? Ja. Ja, dank u wel. Absoluut. Dank u wel, Jan Struijs was dat. Ja, we krijgen heel veel reacties binnen op onze stelling. De opkomst van burgerwachten is zorgelijk. CM de Boer die zegt, in alle eerlijkheid ben ik voorstander van het fenomeen burgerwacht. In een participatiesamenleving mag je allereerst ook verwachten dat de burger zelf ook een oogje in het zeil houdt. Ik denk dat een burgerwacht ook succesvol kan opereren als er vanuit de overheid en samenleving de juiste facilitering beschikbaar wordt gesteld. Els Bertus van Kempen zegt, dat vind ik inderdaad zorgelijk, want het is een signaal dat er eigenlijk meer politietoezicht nodig is, maar dat deze ontbreekt. Het is niet goed dat burgers zonder getrainde beroepshouding mensen kunnen aanhouden, waarbij kennelijk grenzen kunnen worden overschreden. Pieter van Eijk zegt erop, de komst van burgerwachten is onvermijdelijk en gewenst. Als er geen burgerwacht zou worden gevormd, betekent dat men zich niet meer voor elkaar interesseert. De burgerwacht neemt de taak van openbare orde en veiligheid over. Ga ik naar Hans Huigen van de buurtpreventie Albrandswaard. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent van buurtpreventie. Dat is iets anders dan een burgerwacht. Wat is het verschil? Wat is het verschil? Nou, ik heb buurtpreventie. De mensen van ons die gaan gewoon door de straten heen. Ze signaleren dingetjes die niet helemaal kloppen. En dat wordt dan rechtstreeks doorgegeven aan de gemeente. Eventueel de jongerenwerken, politie. Korte lijntjes, dat is heel belangrijk. En wij zijn gewoon extra ogen en oren in de wijk, zeg maar. Ja, werkt u ook samen met de gemeente? Wij werken zeer nauw samen met de gemeente, jongerenwerk, de wijkagent, eventueel vluchtelingenwerk. Alle organisaties zijn zeer nauw bij ons betrokken. En hoe is dat ontstaan? Waren er eerst de burgers die samen iets wilden organiseren en zijn jullie toen naar de gemeente gegaan? Of was het de gemeente eigenlijk die opriep, joh, help ons? Wij zijn inmiddels al 16 jaar actief. En in 2006 was er behoorlijk wat overlast, vooral door jeugd hier in Albrandswaard. Mm-hmm. En de mensen die werden eigenlijk een beetje onrustig van, jongens, dan weer wat gaan gebeuren. En toen zijn ze bij de gemeente geweest, bij de burgemeester op de koffie en het verhaal gedaan. Het was vanuit de politiek iemand die zei van, jongens, hier in de regio, in Ridderkerk-Bolnes, daar is buurtpreventie, die zijn er wat voor jullie wezen. En dat sprak ons al aan en we hebben die mensen uitgenodigd, die hebben hun verhaal gedaan. En vanaf 31 augustus 2007 zijn wij officieel gestart en we zijn nog steeds zeer actief. Ja, en heeft u ook duidelijke regels opgesteld? We hebben duidelijke regels, we zijn ogen en oren. We zijn zeker geen handhaver wat dat betreft. Nee. We maken foto's van dingetjes die niet kloppen. Het kan wezen dat een lantaarnpaal die stuk is. Of ja, je kunt ze gek niet verzinnen. We melden het allemaal bij de juiste instanties. Ja. En dan hopen we dat het heel snel opgelost wordt. Ja, dat is het. Hopen dat het opgelost wordt. Wordt als dat nog niet gebeurt? Want we hebben ook mensen gesproken die zeiden ja, komen ze niet. Moet je dan? Nou, ze komen niet. Ze komen bij ons altijd, hoor. Dat is hier al een pre, zonder meer. Alle lof naar alle mensen die met ons samenwerken. Dat gaat heel goed wat dat betreft. Ja, en wat ziet u nou? Nu vrij recent, als ik je mag onderbreken. We krijgen natuurlijk steeds meer statushouders in de wijk. Mm-hmm. En nu hebben we vanaf september hebben we bij de buurtpreventie hier in Albertswaard hebben we sessies, één of twee maal per maand, met vluchtelingen. En dan gaan we de normen en waarden gaan we met hen bespreken via een tolk. En kijken of dat ook kan helpen tot een betere samenleving. Ja, elkaar beter begrijpen. En als het gaat om de stelling, hè, de opkomst van burgerwachten is zorgelijk. Bent u het daarmee eens? Ja, ik ben tegenstander van burgerwachten. Buurtpreventie, daar ben ik voorstander van. Maar burgerwachten beslist niet. Daar zijn echt de handhavers voor. Ja, dat gaat voor mij te ver. Dank u wel, Hans Huigen van Buurtpreventie Albrandswaard. Marieke Liem is hoogleraar Veiligheid en Interventies aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we spraken elkaar afgelopen maandag over het onveiligheidsgevoel van mensen hier in de uitzending. Dat klopt. Ja. Ja, nog even voor ons, in hoeverre komt dit onveiligheidsgevoel overeen met de werkelijke onveiligheid? Die lijkt aan de andere kant te bewegen. Dus we worden veiliger, hè, als we het hebben over het risico om slachtoffer te worden van een gewelddadig vergrijp. Maar we voelen ons relatief onveilig. Dus die onveiligheidsgevoelens die bewegen niet mee met onze relatieve veiligheid die we eigenlijk ervaren. Ja. Dat is op zich ook wel weer de discussie van vandaag is daar op zich ook wel weer een reflectie daarvan. Hè. We voelen ons heel onveilig. Ik hoorde het ook een van de eerdere bellers zeggen. Er wordt gravity gespoten, er lopen mensen met drank op straat. Dat is toch, als onveilig wordt dat ervaren. Terwijl als we het hebben over de harde cijfers, dan zien we dat dat juist enorm is gedaald de afgelopen decennia. En eigenlijk al eeuwenlang. En dat heeft, denk ik, met die burgerwachten. We hebben, weet vanuit de wetenschap, dat juist die monopolisering van geweld is. Mm-hmm. En dan heb je het over geweld die twee instanties, namelijk de politie en het leger. Aan hen schrijven we het recht toe om geweld te mogen gebruiken. Mm-hmm. En interventie, om ons te interveneren. Maar niet de burger zelf. En dat heeft juist geleid tot een eeuwenlange daling van geweld. Juist omdat we steeds meer vertrouwen kregen in de politie, in justitie. Maar, Marieke, dan moeten ze er wel zijn, die politie. En in Ter Apel zeggen ze, overdag zien we heel veel handhaving, maar 's avonds niet. We voelen ons echt genoodzaakt om dit te doen. En je ziet ook in de cijfers dat daar inderdaad ook een hogere mate van die wat zachtere criminaliteit is, zoals inbraken. Ja, en daar ligt denk ik ook het gevaar. Hè? Dus dat door minder naar de politie, door minder op justitie te vertrouwen, dat men dus het heft in eigen hand neemt, dat je daarmee de legitimering van de politie omlaag haalt. Hè? Het vertrouwen van de politie gaat dan omlaag. Dus wanneer er dan nog een keer iets gebeurt, zal men opnieuw minder snel naar de politie gaan en opnieuw sneller naar eigen middelen zoeken. En dat heeft een mogelijke spiraal tot geweld tot gevolg. Dankjewel, Marieke Liem, hoogleraar Veiligheid en Interventies aan de Universiteit van Leiden. Hans Nachtegaal, goedemorgen. Goedemorgen. U noemt het een toppunt van zwakte, groepjes mensen die het recht in eigen hand nemen? Ja, ze maken gebruik van een situatie die is ontstaan door het feit dat de normale handhavers onvoldoende optreden. En als we daaraan gaan toegeven door het ooglakend toestaan en laten opereren van burgerwachten, dan bevestigen we die zwakte. Nou, u zegt oogluikend toestaan. Het mag gewoon in Nederland. Ja, oké. Maar zijn er ook normen waaraan die burgerwachten moeten voldoen? Ja. Maar, En is daar dan toezicht op? Ja, nou, dat is inderdaad een hele interessante vraag. Want er zijn ook een hele hoop gemeenten die dus wel faciliteren en ook heel graag willen. Maar vervolgens dus blijkbaar, zeggen deskundigen, niet echt doelen stellen of controleren of die doelen ook echt nageleefd worden, als ze die hebben. Ja, en wat ik in mijn reactie ook schreef, eigenlijk creëer je hier ook een mogelijkheid voor mensen die persoonlijke voorkeuren hebben om die toe te passen in het uitvoeren van zo'n burgerwacht. Ja. Dat is een gevaarlijke opmerking, Maar om mij heen merk ik toch dat mensen al bepaalde vooroordelen hebben tegen bepaalde mensen. Mm-hmm. En op basis van uiterlijk daar al een oordeel over hebben. Ja, en tegelijkertijd als we onszelf in de schoenen zetten van iemand die in Ter Apel woont, waar met enige regelmaat inbraken zijn, meer dan in andere gemeenten. En waarbij dan dus blijkbaar 's avonds geen of weinig handhaving is. Wat moet je dan? Want we weten ook dat de politietekort niet morgen is opgelost. Ja, ik snap die helemaal, helaas. Maar dan moet toch de overheid ervoor zorgen dat er 's avonds wel controle komt. En dan lopen we natuurlijk tegen het probleem aan dat we te weinig mensen hebben. Maar je kan dit niet oplossen door toe te staan dat burgers dan zelf het initiatief nemen. Het einde is zoek. Ja. Zit u zelf wel in een buurt-app of iets dergelijks, wat daarop lijkt? Ja, wij hebben een buurt-app opgericht in verband met bouwplannen in de buurt. Ja. En die buurt-app bestaat nog steeds. En goed dat u het vraagt, heel toevallig een van onze buren die melden van de week van: jongens, ik zie al heel vaak een meneer rondlopen met een hoodie en een zonnebril op die onze huizen in de gaten houdt. Okay. Kijk, dat vind ik verstandig. Ja? Maar ze roept niet op van: laten we nou allemaal naar buiten gaan en even gaan kijken waar die meneer loopt. En als het echt zo is, dan pakken we hem. Ja, dat is meer: hou je ogen en oren open en sluit deuren en ramen bijvoorbeeld. Vooral in deze vakantietijd, wat heel verstandig is. Ja, dus daarvan zegt u prima dat dat er is, maar verder dan dat moet het ook niet gaan. Nee, dan is het end is zoek. Ja, dank u wel, Hans Nachtegaal was dat. Joost, bel ons ook vanmorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. De stelling nog één keer: de opkomst van burgerwachten gaat te ver? Nee, is dat gaat mij niet. Nee, dat vind ik niet. Nee? Dus om te beginnen hebben we één heel erg groot schilderij in het Rijksmuseum hangen. Dat heet geloof ik de Nachtwacht. Ja. Ik weet niet wat die deden. Maar volgens mij deden die precies hetzelfde. Kijken wat er gespuist rondliep in de steden, et cetera. Maar meneer Nachtegaal, vraag ik me af, hij vindt het een zorgelijke ontwikkeling. Maar is meneer Nachtegaal zelf wel eens een keer in elkaar geslagen of bestolen geweest? Ik kan het helaas niet meer vragen. Ik hoorde dat hij net opgehangen heeft. Sorry? Kan het helaas niet vragen, nee. Hij heeft dat opgehangen. Kijk, of dat hij dat zelf bestolen is en dat het niet opgelost is en dat hij met een kater blijft zitten. Dat vraag ik me dan af. En dan met name in het programma van Koen Verbraak onlangs in Overleven was er een Europese rechter die, ik weet niet of je het zelf gezien hebt, die een frontale aanrijding heeft gehad met een tegenligger die XTC stijf stond van de XTC. Ja. En toen vroeg Koen Verbraak aan die rechter: ja, wat vindt u nou zo van het hele gebeuren? En toen zei die rechter: ja, ik ben wel tot het besef gekomen dat we dat soort mensen toch te laag straffen. Ja. Dus een heleboel mensen weten helemaal niet waar het over gaat. Nee. Is het u overkomen? Sorry? Is het u overkomen? Het is mij overkomen, een paar jaar geleden door een verkeershufter. En het punt is dat ik, godzijdank, vind ik, achteraf teruggeslagen heb. Want dat heeft mij bij de verwerking enorm geholpen. Alleen hij was eerder op het politiebureau met zijn vriendin en hij heeft daar een leugenachtig verhaal op gehangen. Okay. Toen ik op het politiebureau kwam, werd ik ingesloten. En is er een rechtszaak gekomen omdat ik hem zogenaamd had mishandeld. Zo gaat het in Nederland ook, hè? Bent u veroordeeld? Godzijdank niet. Okay, nee. Want dat had het helemaal mooi geweest. Ja. Maar ik wil maar zeggen, dat zijn dingen. Mensen moeten zelf eens een keer nadenken hoe als het hen zelf overkomt. Je kunt er wel makkelijk over praten. Ja. Maar zo werkt het niet. Dankjewel, Joost was dat. Okay. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling: de opkomst van burgerwachten is zorgelijk. De discussie gaat zoals altijd verder in onze community. Zo zegt Aad Lavrijsen: ik ben het ermee eens dat het zorgelijk is, maar begrijp het volkomen. En zegt Pieter van Eyck: de komst van burgerwachten is onvermijdelijk en gewenst. Als u nog geen lid bent en u wilt meepraten, dat kan via onze community. Mailt u aan via spraakmakerscommunity.nl. Er was eens, in een land hier heel vlakbij, de Plus-supermarkt. Plus was de meest verantwoorde supermarkt van het hele land. En tegelijk had Plus de meeste vleesaanbiedingen van iedereen. Het leek wel een sprookje. En dat was het ook. Want verantwoord stunten met vlees, dat bestaat niet. Dus Plus, stop met die vleesstunts. Kijk op wakkerdier.nl. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Vitepro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in Vitepro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Hey, positieveling. Jij die spullen uitleent, complimenten geeft, bij de kassa iemand voorlaat? Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Je keuken aanpakken? Wij staan voor je klaar. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Jij doet de rest. Zweten, doorzetten, aanpakken. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. NPO Radio 1. Roos Abelman. Een zwaardere straf dan de eis van het Openbaar Ministerie. Acteur Thijs Reumer is veroordeeld tot 3 maanden cel... waarvan 2 voorwaardelijke en 240 uur taakstraf. Dat de uitspraak in de krant moest, dat was voor het AD duidelijk. Maar hoe, dat leverde nog wel wat discussie op. Dat zometeen. Nu, Oekraïne maakt zich zorgen over een Wagner-kamp vlakbij de grens. Daarover meer in het NOS Journaal met Katrien Straatman. Vlak bij de grens met Oekraïne wordt in Belarus een tentenkamp voor 1000 Wagner-huurlingen opgebouwd. Dat zegt het Oekraïnse leger. Het zou de bedoeling zijn dat Wagner-eenheden vanuit dat kamp ontwrichtende acties uit gaan voeren aan de grens. Het gebied rond het Wagner-kamp grenst aan de Oekraïnse regio's Chernihiv en Sumy, die bij de Russische inval begin vorig jaar door Rusland bezet werden, maar inmiddels weer in Oekraïnse handen zijn. Het aantal uren kraamzorg bij de geboorte van een tweede kind gaat vanaf 2025 omlaag. Dat staat in een plan van werkgeversorganisatie BO Geboortezorg. Alleen bij bijzondere omstandigheden kan een gezin bij de tweede baby nog evenveel kraamzorg krijgen als bij de eerste. Aanleiding is het tekort aan kraamverzorgers. Ook is het ziekteverzuim hoog. En dat leidt er nu al toe dat er soms minder zorg gegeven kan worden dan wenselijk, zegt de kraamzorg. Soms moeten we 3 uur zorg geven, zeg maar. Zijn we maar 3 uur in een gezin. Als borstvoeding niet goed loopt, dan heb je meer dan 3 uur nodig. En die is er dan niet, omdat we de kraamverzorgende gaan verdelen, zeg maar, onder alle mensen die net bevallen zijn. En dat is ernstig, ja. En ook als je als kraamverzorgende werkt en je zit in een gezin en het loopt niet en je moet daar weg. Ja, dat hadden we vroeger niet, zeg maar. En dat is echt een tendens van nu. En dat is echt een probleem. In Nederland zijn er zo'n 1500 kraamverzorgers te weinig. Joost Eertmans wil weer lijsttrekker worden van Jaar 21. Het partijbestuur steunt zijn kandidatuur, maar de leden moeten zich er nog over uitspreken. Het is onrustig nu in Jaar 21. De 2 fractiegenoten van Eertmans stoppen ermee. Senator Annabel Nanninga wil wel op de lijst voor de Tweede Kamer. 8 Zuid-Amerikaanse landen zijn het op een Amazone-top niet eens geworden over een termijn waarop de ontbossing moet zijn gestopt. De Braziliaanse president Lula wilde 2030 afspreken, maar andere landen, waaronder Suriname, wilden geen deadline vastleggen. En 2 explosies hebben vannacht in Amsterdam veel schade aangericht. De explosies waren bij een shawarma-zaak in het centrum en bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. De politie heeft na de explosie in het centrum met hulp van een omstander 2 verdachten aangehouden. De volledige namen van alle 10.000 politieagenten en medewerkers van de Noord-Ierse politie zijn uitgelekt. Tussen de gegevens stonden ook de functies en werklocaties van de agenten. De politie kreeg een openbaar informatieverzoek om een lijst te maken van het aantal werkzame mensen en hun functie. Maar door een fout werden de persoonlijke gegevens meegestuurd in het bestand, zegt correspondent Fleur Launsbach. Noord-Ierland is een plek waar je dit echt niet wil in het Verenigd Koninkrijk. Want de risico's die de politie daar loopt, die zijn eigenlijk al veel groter dan op andere plekken in dit land. Het is gewoon een dagelijkse realiteit dat er enorm veel spanningen zijn in Noord-Ierland nog steeds, na de Troubles. De Troubles is de burgeroorlog die van 68 tot ongeveer 99 gaande was. En er zijn nog steeds splintergroepen actief die aanslagen plannen. Dus ja, de politie in Noord-Ierland die is echt wel in shock. Want de politiebond vreest nu dat kwaadwillenden de informatie gaan misbruiken. Albert Heijn is bezig sommige prijzen weer te verlagen. Dat zegt topman Frans Muller van moederbedrijf Ahold Delhaize. Volgens hem is duidelijk dat de inflatie over zijn hoogtepunt heen is. Waar mogelijk hebben de supermarkten hun prijzen al verlaagd, zegt Muller. Ahold de Leize presenteerde vandaag de cijfers over het tweede kwartaal. De omzet steeg, maar de winst daalde met ruim 20% naar 468 miljoen euro. Dat komt vooral door de hoge kosten voor energie, transport en lonen. Het weer, vooral aan de kust, flink zonnig. In het oosten wat meer bewolking, maar daar gaat ook op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het wordt vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen een mix van wolkenvelden en zon. Er staat weinig wind en het wordt dan een paar graden warmer. Ster. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik de Malatti als teken van respect en kijk ik op 15 augustus vanaf 7 uur naar de live-uitzending van de Nationale Herdenking op NPO 1. U ook? Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Dat is het Festival Oude Muziek. Van 25 augustus tot en met 3 september in Utrecht. Kijk voor meer informatie op www.oudemuziek.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Zorg voor je kraakbeen met Vitepro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan en dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel Vitepro vandaag nog voor maar 9,95 op vitepro.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Denkt u erover om te stoppen met uw antidepressiva? En wilt u meedoen met een afbouwonderzoek? Bereid u goed voor. Kijk voor meer informatie op stoppenmetpillen.nl. Dat is stoppenmetpillen.nl. Wat is er deze week in actie? Zoete wilde perziken, 1 kilo, 1,99. Gerookte of gegaarde kipfiletreepjes, 2 voor 3,50. En diverse soorten robijn, 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Kijk op stoppenmetpillen.nl voor meer informatie over stoppen met antidepressiva. Paleis Het Loo, het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Hoe is de journalistiek omgegaan met de uitspraak in de zaak tegen acteur Thijs Reumer? En in hoeverre heeft Trial by Media nog meegespeeld in deze zaak? Dat en meer bespreek ik met Karen Eshuis, adjunct hoofdredacteur van het AD. Interviewer, journalist Frenk van der Linden en net binnen. Hoi. Goedemorgen Frenk, welkom. En spraakmaker vandaag is architect Koen Oldhuis. Maar eerst kijken we naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Frenk, jouw mediamoment is een uitspraak van oud-minister en VVD-corrivé Henk Kamp op NPO Radio 1 over Pieter Omtzigt. We gaan het fragment laten horen, maar het is een lang fragment. Nou, lang, het is een minuut, maar dat vinden wij lang. Het is op Radio 1 lang. Ja. Dat is best lang. Ja. Waar moeten we op letten? Op de vraag of Henk Kamp hier aan het woord zijnde een los kanon is of niet. Oké, daar gaan we. Een degelijk Kamerlid, deskundig. Hij is ook vasthoudend, hij is ontzettend hardwerkend. En ik vind ook dat hij een impact heeft op dit moment vergelijkbaar met wat Pim Fortuyn destijds had. Dus dat is allemaal positief. Maar minder positief is dat hij, vind ik, altijd is blijven steken in het becommentariëren en het kritisch benaderen. Hij stelt vragen, krijgt hij antwoorden, stelt hij vervolgvragen. Vervolgens wil hij tijdlijnen hebben en hij blijft daar altijd maar in steken. Verantwoordelijkheid heeft hij nooit genomen zelf. Hij had in het kabinet kunnen gaan zitten, heeft hij niet gedaan. Als je nu 46 zetels haalt, ja, daar kan ik helemaal niet over denken. Maar zelfs als hij de helft haalt, 23, dan wordt hij echt een factor van belang. En dan zou hij dus, zeker, dan kan hij moeilijk nog weglopen voor de verantwoordelijkheid om deel te nemen aan een kabinet. Ja, bovendien u denkt, dan moet hij meeregeren. Ja, bovendien moet hij dan ook een partij leiden. Hij is toch degene die partij moet organiseren. En hij is politieke leider. En dat allemaal voor iemand die door zijn werk, wat hij gewoon in de fractie deed, al een burn-out kreeg en overspannen raakte en de hele tijd mee kampte. Ik denk dat de belasting voor hem heel erg groot is. En ik zelf kan me moeilijk voorstellen dat hij daaraan begint. Zou er één Nederlander te vinden zijn die niet weet dat dit over Omtzigt gaat? Ja, kijk, heeft de VVD nou een mediaprobleem of heeft de VVD een mediastrategie? Dat bedoel je, midden zijn los kanon of niet? Ja, ja, bedoel, Henk Kamp die fulmineert hier op een chique manier tegen Omtzigt. Jerzy Hilgers heeft gezegd, nou, dat had wat mij betreft zo niet gehoeven. In reactie daarop? Ja. Ja. Ja. En ja, god, ik ben van de afdeling journalistiek is georganiseerd wantrouwen. dus als ik dit zo bezie, dan denk ik, is hier nou sprake van daadwerkelijke frictie, hè, tussen Kamp en de beoogd VVD-leider? Mm-hmm. Of hebben ze dit op een hele knappe manier ingestoken? Het probleem van de VVD is natuurlijk dat de BBB op de loer ligt, dat de PVV ook in zekere zin nog op de loer ligt. En dat zeker Omtzigt met zijn 46 veronderstelde zetels op de loer ligt. Mm-hmm. En ik kan mij gewoon niet voorstellen dat Kamp dit soort dingen zou zeggen zonder van tevoren een beetje af te tasten in goed gesprek met die VVD-leider van, nou, hoe gaan we om met het probleem Omtzigt? Want dat mm-hmm. is een bedreigende electorale factor voor de VVD. Ja, dus jij vermoedt een opzetje? Ik denk het, ik kan het niet bewijzen. Inclusief de reactie ook van Dylan Jesselkus daarop, ja, dan? Ja, zeker, zeker. En ja, het getuige misschien van mijn ziekelijk wantrouwende journalistieke geest dat ik dit veronderstel. Maar ik want dat niet... weten we niet voor de duidelijkheid. Nee. Het kan zomaar zijn dat Henk Kamp uit de heup heeft geschoten. Alhoewel, ik zag dat hij al wel eens vaker wat heeft gezegd over Pieter Omtzigt. Ja. In deze lijn ook, overigens. Het is natuurlijk nu is het delicaat omdat de verkiezingen eraan komen en boven de markt hangt of Pieter Omtzigt ook even meedoet of niet. Maar goed, jij vermoedt dus, het is een opzetje. Nou ja, ik ben niet de man die beschikt hier over keiharde bewijzen. Dus het is een veronderstelling. Maar mijn wantrouwen is laaiend. Hoe kijk jij er tegenaan? Nou ja, ik heb toch een beetje het gevoel, je krijgt een bijna een mopgevoel van, hè? Zegt de ene tukker tegen de andere tukker, dat gevoel. Ik kom zelf ook uit Twente, dus ik mag dat zeggen. En liep laatst in het prachtige bos waar Henk Kamp woont en daar wandelde hij voorbij. Ik sprak hem niet hoor verder, maar hij wandelde daar gewoon, ik ook, ik was aan het rennen. En het zou dus ook in mijn beleving, maar misschien ben ik dan te naïef, ook gewoon een bijzin kunnen zijn. Zeker. En om te bedenken dat het inderdaad dat die reactie daar zo snel op komt en dat dat dan georganiseerd is. Ik vraag me af of Henk Kamp, erelid van de VVD, zich ook op die manier nu zo, nou ja, tussen haakjes de les laat lezen door... Ja, you might Zielkus. Well be right, om het in goed Nederlands te zeggen. We weten het allebei niet, dus we kunnen hier inderdaad over speculeren. Nee. Maar ja, nog als los... Het, ja, als het strategie is het dan handig om Omtzigt te beledigen en dus daarmee ook te beschadigen? Ja, dat zou dan ontzettend slim zijn. Want dan heb je aan de ene kant dat je hem naar beneden trekt. En dat, aan de andere kant dat je dat de echte leider zegt, oh, wacht even, neem me natuurlijk wel heel serieus. Zo praat je niet over een Omtzigt. Dus dat zou dan heel slim gespindokterd zijn. Maar ja, zou dat ook echt zo overkomen? Ik denk dat ook heel veel mensen wel denken van, nou, dat mag je niet zeggen. Ja, je moet er misschien ook geen 40 jaar werkzaam zijn in Den Haag en krijg je dit soort dingen. Ik kijk gewoon even naar Koen, want die is helemaal niet werkzaam in de journalistiek überhaupt. Ik vind het gewoon fascinerend, zo'n Omtzigt. Hè. Wat is zijn lead time? Wat is nou de deadline waarin je moet zeggen dat hij wel of niet dit gaat doen? Is dat over een maand, over twee maanden? Ja, ergens eind augustus officieel om een partij aan te melden, maar je kan iets later nog wel je lijst in. Het voelt voor mij een beetje dat Kamp aan het uitlokken is van, joh, geef nou eens een keer antwoord. Geef nou eens of je het wel of niet gaat doen. Oh ja, dus jij luistert er heel anders naar. Ja, het is een goed gezelschapsspel. Dat is het. Ja, aan jouw mediamoment. Jij wilde graag de reactie van Jan-Willem van Schip horen na het winnen van goud op de koppelkoers. Dat won hij samen met Jurie Havik bij het WK wielrennen in Kleiskau. We hebben zoveel getraind op gekke shit, Swabber en de Danny, high speed, gekkigheid. Op een gegeven moment zegt, ja, we moeten die Danny moet ook zwabberen. Toen was iedereen het ermee oneens. Maar toen gingen we het toch doen, Jurie uiteindelijk wel mee eens. Nou, oefenen en nu was gewoon, dat maakte het verschil. In de hitte, iedereen choco, maar wij, ja, ook choco, maar de goede basics. Iedereen choco. Iedereen choco, maar de goede basics. Het zou ook zomaar een slogan kunnen zijn voor een nieuw petje of een trainingskamp, toch? Ja. Voor een trainingsvestje. Ja, ik vind het echt een fascinerende man, een fascinerende winnaar. Ook een heel vrolijk nieuwsmoment. Iets waar je in deze zomer blij van wordt. Dat sport wel vaker natuurlijk in deze tijd. Sowieso wel. Maar ook bijzonder omdat dit een man is, een sporter is, een markante sporter is, die door ongelooflijk diepe dalen is gegaan. Hij heeft een jaar geleden voor Hank Kok, die hem nu ook voor de microfoon had, verslaggever van NOS Sport, een interview gegeven waarin hij zo onbedaarlijk hard moest huilen dat ze uiteindelijk besloten hebben om dat niet uit te zenden, om hem ja, omdat het of te particulier was of omdat het te heftig was. Wat de afwegingen ook mogen zijn. Dat stond ook beschreven in een stuk gisteren, geloof ik. Dat zie je tussen overigens ja, wel. Ja, vind ik ook, absoluut. En hij heeft zelf die beelden wel. En hij heeft er ook over verteld dat hij het soms wel eens aan mensen in zijn omgeving laat zien. Om te laten zien hoe zijn hoofd werkt. Hij zegt ook zelf, ik ben anders. En ik vind het leven niet altijd een aanrader. Maar ik heb wel ongenadig veel plezier in sport en in deze sport en in de koppelkoers. Want ik weet niet of jullie de koppelkoers zijn. Zijn jullie wel eens bij de Zesdaagse geweest? Ja, moet je luisteren. Jij gaat over sport bij het AD. Okay. Wij lezen dikke boeken, Oorlog en Vrede. Maar echt, als jullie een keer naar de Zesdaagse in Rotterdam gaan, daar alsjeblieft een keer naartoe. Dat is echt kermis. En maar de koppelkoers, dat is elkaar vastpakken en elkaar dan een slinger geven. Ik heb zelf ooit één keer in een baan gefietst. Dat is echt levensgevaarlijk. Ja, dus zo ziet het er ook uit. Ik kan er daarom ook niet naar kijken. Nee, het is echt doodeng. Ja. En ik vond het ook echt ontzettend eng om te mogen doen een keer. Maar goed, daar maakt die prestatie natuurlijk nog meer bizar. En misschien dat je ook wel een klein beetje choco moet zijn in je hoofd om dit goed te kunnen. Ja, maar zo'n man is toch een cadeautje voor de sportjournalist. Frank, dit is toch heerlijk als je zo iemand voor de microfoon krijgt. Ja, ik zeg vaak, denk in ieder geval vaak, je moet er niet te veel hardop zeggen dat geïnterviewd worden een moeilijker vak is dan interviewen. Ben ik helemaal met je eens. Ja, en er zijn mensen, en hij is een exemplaar dat volstrekt uniek is, dat daar mega goed in is. En ik bewonder zijn vermogen om aan de ene kant vanuit de emotie te putten en tegelijkertijd in een behoorlijk coherente woorden daarover te spreken. Ja. Dat is ook vrij paradoxaal. Ja. Hij heeft dat in huis. Ja. En Jurie Havik, zijn compaan, die maakte ook daar nog in het interview kort een opmerking over. Dat hij zei van, we hebben een goede vorm gevonden met elkaar om ook in de trainingen het extreme op te zoeken. Ja. En elkaar ook een beetje te begrenzen. Ik weet niet meer precies met welke bewoordingen die het zijn, maar hij hint daarop. Joop Zoetemelk. Dat is natuurlijk ook een kunst om met elkaar dat dan te doen. Ja, dat is anders je Pieter en Joop Zoetemelk van Parijs is nog ver. Oké, Joop, het is niet echt grote filosofie, maar correct. Dan is deze jongen, die komt uit een ander universum. Het is echt jammer dat de talkshowtafels er niet zijn. Ja. De Oranje Zomer, misschien dat die nog zo scherp zijn om hem uit te nodigen. Dat ik zou hem echt zijn. Wel even nog wat langer willen horen. Zeker weten. Ja, mooi moment. Dan, dat hij veroordeeld zou worden was wel de verwachting, maar dat de straf zwaarder zou worden dan geëist, dat kwam toch wel onverwacht. Acteur Thijs Reumer moet een maand de cel in, kreeg een werkstraf van 240 uur en moet zich laten behandelen voor het online misbruik van 3 minderjarige meisjes. Ja, Karen, het vonnis is daarmee dus zwaarder dan de eis van het Openbaar Ministerie, want het had niet ingezet op gevangenisstraf, geloof uiteindelijk 1 dag. Ja. Jullie hebben gisteren op de redactie van het AD wel even geworsteld, begreep ik, over hoe hierover te berichten. Ja, natuurlijk, die uitspraak moet in de krant, maar er was nog meer. Het is alles in zo'n worsteling natuurlijk in de journalistiek. Dat weten we allemaal, maar vooral een mooie worsteling of discussie, hoe je het noemen wil. Want je hebt op dit soort momenten altijd, dan kijken we mee, hè, met de live tape en de uitspraak van de rechter. En dan is het vonnis er en dan voel je dat iedereen snel aan het werk gaat en dan komt de ANP-flits binnen en dan daalt het in, dan hebben we gepusht en dan zegt iedereen, maar die verzwaring, waar zit die nou eigenlijk in? Kwam toen ook pas de reactie op de redactie? Kon het toen pas een beetje indalen? Ja, eigenlijk wel. De discussie kwam toen los van, goh, waar zit hem dat nou in? En wat heeft die rechter nou echt gezegd waardoor het een maand werd en niet een dag? Mm-hmm. En onze collega Victor Schildkamp, die hierover schrijft, die zei ook van, ja, de rechter zegt expliciet, hij heeft geen verantwoordelijkheid genomen. Hij zoekt de schuld buiten zichzelf. En hij begon over zijn Amsterdamse opvoeding en de vrije seksuele moraal in zijn beroepsgroep. Ging dan over de proceshouding, precies, zoals dat heet. Van Thijs Reumer, En dat is dan iets waar je op een redactie met elkaar inderdaad over praat, discussieert, worstelt, zeg het maar. Ja. En dan een afweging maakt om dat zo goed mogelijk en zo sec mogelijk op te schrijven. Want wat is het geworden, is de vraag voor iedereen die het AD niet gelezen heeft vanmorgen. Pagina 7. En geen beeld voorop, dat soort, geen grote foto voorop. Ook omdat er geen actuele plaat was natuurlijk, want hij was er niet. Mm-hmm. Slachtoffer wel, daar hebben we voor gekozen. Maar dat zijn dan allemaal afwegingen die je met elkaar maakt, omdat je heel zuiver wil zijn in het toon. Je wil niet dat je het gevoel krijgt dat media zich op wat voor manier dan ook, dat is een beetje een gek woord, maar zitten te verlekkeren of zo. Het gesprek gaat echt, zetten we het op de 1, zetten we het op de 3, zetten we het op de 5. Nee, precies. Het wordt de 7. Het wordt echt de 7. Zo kijken we echt naar die samenstelling van die krant. En ook welk beeld, welke toon kiezen we? Kiezen we voor de insteek van het slachtoffer? Kiezen we voor Thijs Reumer? moet de bak in. Dat bovenaan zijn de pagina, hele andere onderaan de pagina, exact. Al dat soort. Ja. Wie bepaalt het uiteindelijk? Is dat er één iemand die zegt, en zo gaan we het doen? Ik zeg natuurlijk altijd, dat doen we met z'n allen. Ja, ja. En uiteindelijk moet er dan wel iemand zijn die als er discussie is een knoop doorhakt. Wie hakt aan deze knoop door? Uiteindelijk is het, we hebben een heel mooi systeem van een chef in en een chef uit. En de chef uit, die maakt dan uiteindelijk de krant, die bepaalt. In samenspraak en met de hoofdredactie. En uit betekent even voor de leken luisteraar. Ja, precies. Dat is, dat moet ik uitleggen. De uit is degene die de krant samenstelt. Dus die echt zegt dat stukje op die pagina. Nee. De puzzelaars van de krant. Ja, ga je over twee dagen terugkijken van hebben we dat goed gedaan? Of hadden we het misschien meer naar voren of meer naar achteren? Ja, we hebben wel vaak, ook in de ochtendvergaderingen, hebben we discussies met elkaar of evaluaties. Ja, absoluut. Ja. Maar jullie hebben het niet alleen daarbij gelaten. Jullie publiceerden de afgelopen dagen sowieso al over dit nieuws. Allerlei zijberichten, zal ik het zomaar noemen, of aanverwante berichten. Jullie hebben ook in een nieuwsbericht een lijst van bekende Nederlanders gepubliceerd die in opspraak zijn geraakt vanwege een mogelijk zedendelict, want die zijn niet allemaal veroordeeld. Waarom daarvoor gekozen? Wat was de toegevoegde waarde daarvan? Ja, dat is altijd. Je wil ook context bij het nieuws brengen. En je merkt dat heel veel, dat zien we ook aan vragen die binnenkomen. Hier komen vragen binnen bij ons natuurlijk ook. Dat mensen zeggen van, is dit nou nieuw? Of komt dit vaker voor? Of hoe zat het ook alweer? Maakt hoe het uit of hij een BN'er is of niet? Ja, dat ook. Ja. Heb je daar vragen bij? Want met name dat aspect, Roos zegt, dat denk ik terecht, van een mogelijk zedendelict. Ja. Dus dat is niet bewezen. En dan krijg je dat, waar rook is, is vuur effect. Die lezer ziet dat weer. Opnieuw die naam. Dat wordt ingepeperd, dat wordt herhaald. We weten ook wel welk effect dat heeft. Dat namelijk, als je de naam van die persoon googelt, dat de kans vergroot dat dit is wat bovendrijft. Zonder dat er tot een veroordeling nog is gekomen. Ja. Volgens mij stonden er tussen de voorbeelden, maar ik heb ze niet helemaal precies, stonden er ook met name namen van bij wie het wel tot een veroordeling zeker, was gekomen. Zeker, maar ook Marco Borsato staat er tussen bijvoorbeeld. En daarvan weten we dat als het gaat om de Voice-affaire, het onderzoek daarna bij hem in ieder geval is geseponeerd. Ja. Er loopt nog wel een onderzoek naar aanleiding van een andere aangifte die niet gerelateerd is aan het programma. Ja. Dus dat onderzoek loopt nog. Ja. Ja, dat is, nou, het is nogmaals gewoon echt context geven bij. Maar gaat nu om de vraag van die we beide hebben, merk ik. Van hoe ver vind je tegenover mensen om dat te blijven herhalen, zolang daar onduidelijkheid over is, met als bijkomend risico voor de betrokkenen dat iemand hangt voordat hij hangt? Ja, nee, maar dat is die vraag snap ik natuurlijk uiteraard. Maar dit was een klein kader waarin dan een paar voorbeelden staan waarin mensen wel veroordeeld zijn. Kaders worden nog beter gelezen dan gewone tekst. Ja, daar zijn ze kaders voor, toch, dacht ik. Ja, ze zijn voor context. Dat is het antwoord. Ja. De media-aandacht. Maar ik snap jullie vraag natuurlijk wel. Ja, de media-aandacht, daar begon ik natuurlijk ook over. Het is natuurlijk een BN'er. En we zagen ook bij die eerste rechtszaak heel veel journalisten zitten. En die aandacht werd ook meegenomen in het oordeel van de rechter. Laten we even luisteren naar wat de NOS-verslaggever er in het journaal over zei. Dat de media-aandacht grote gevolgen heeft voor de loopbaan van Thijs Reumers ziet de rechtbank ook wel. Maar zegt erbij dat de acteur had kunnen verwachten dat het plegen van seksueel wangedrag als bekende Nederlander tot een storm van verontwaardiging zou leiden. Ja, dit was Edwin van den Berg van de NOS. Frank, dit vind jij een nieuwe ontwikkeling? Ja, kijk, normaal gesproken is het zo dat een rechter zegt, nou, ik haal wat van de voor de hand liggende straf af, want er is ook straf in de vorm van boosheid in de samenleving, reputatie die wordt afgebroken. Je vindt nooit meer een leuke plek in zijn geval op het theater of in een film. Dus dat verdisconteer ik bij mijn afwegingen. En het leidt tot een uitspraak met een iets mildere straf. Maar hier is het eigenlijk andersom. En dat is wel een hele spannende redenering. Natuurlijk, je had kunnen weten dat het heel veel tumult zou veroorzaken in de samenleving, dus doe ik er nog wat bovenop. Maar dat impliceert ook dat de rechter nog zwaarder wilde straffen. Ja, ja, en dan zou dat hebben betekend dat die uitspraak nog verder zou zijn afkomen te staan van wat het OM eiste. Ik heb wel een beetje moeite met die redenering. Ik bedoel, wat Reumer heeft gedaan, buiten kijf, kan niet, moet worden veroordeeld, enzovoort enzoverder. Het zij duidelijk. Maar ik vind dat de rechter hier wel heel stevig in de bus blaast. Ja, maar dat is ook een journalistiek best interessante vraag dan om voor te leggen. Daar zijn persrechters voor. Die kunnen uitleg geven van, goh, hoe stond de rechter, wat had de rechter eigenlijk in gedachten zonder die media-aandacht? Wat als het de heer De Vries was geweest, om even een naam te noemen, uit Appingedam? Is die vraag gesteld? Ik heb het antwoord daar in ieder geval niet op gezien. Dus dat vind ik nog best wel interessant om even we schrijven hem op te horen. Zo'n rechter, die zou ik heel graag interviewen. Van hoe is dat binnen de Kamers dan gegaan? Ja, nou ze heeft het opgeschreven, hoor ik net. Ja. Dus binnenkort in het AD. Dan het integriteitsonderzoek naar oud-Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep krijgt vandaag veel aandacht in de kranten. Kleine selectie, Telegraaf, Ariep slijpt de messen in strijdstukken. Trouw, Ariep eist openheid in onderzoek en neemt advocaten in de arm. NRC, impasse dreigt voor het onderzoek. En Karen, jouw krant, Ariep eist alle informatie rond aantijgingen over haar gedrag. En opvallend, de Volkskrant pik ik er even uit, die neemt vandaag echt stelling. De krant schrijft in haar commentaar dat het eigenlijk een wonder is dat Ariep nu pas op haar strepen staat. Karen, heeft de Volkskrant een punt? Ja, ik heb van jou begrepen dat daar... ik heb net iets gehoord. Jij kan dat beter uitleggen. Je hebt veel meer informatie natuurlijk dan ik nu doe voorkomen. Ik zal het even zeggen. De Volkskrant is hiermee begonnen. Heeft een artikel gepubliceerd waarin ze zeiden... dat Ariep een advocaat in arm heeft genomen om inzage in die stukken te eisen. Geschreven door Natalie Wright. En dus die hebben wij natuurlijk even gebeld om te vragen... is Ariep nou zelf naar buiten gekomen met haar eis voor inzage en met het nieuws dat ze advocaat in de arm heeft genomen? Of heeft Natalie Wrighton, precies scherp, heeft zomergasten gezien en gedacht... ik bel even met Khadija Ariep van, goh, wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal? En dat laatste, dat blijkt. Mm-hmm. Dus zij heeft gedacht, dit is nieuws. Ja. Het is een jaar na dato bijna en Khadija Ariep heeft nog steeds niet gezien... waar ze precies van beschuldigd wordt, zegt zij... Neemt ze daar actie? Dus Ariep heeft eigenlijk de chique route gekozen. Die heeft weliswaar een advocaat in de arm genomen... maar heeft geen rugbaarheid aangegeven. Natalie Wrighton, die heeft een goede neus voor nieuws. Dat is vaker bewezen. Halbe Zijlstra weet dat heel goed. Hij is geen minister van Buitenlandse Zaken gebleven. Die is daarop ingesprongen, maakt er een nieuwsbericht van. Ja, op zichzelf is dat nieuws. Tegelijkertijd is er ook een wonderlijke gang van zaken. Want Ariep wou dit nou juist niet. Wou het niet ook over de media spelen. Maar dat is de vraag of ze dat niet wilde. Want ze zat wel bij Zomergasten. Ja, maar dat is nog iets anders. Want daar heeft ze niet gezegd... ik heb een advocaat in de arm genomen. Dus dat als ze ergens een platform had willen gebruiken... om dat bekend te maken, dan zou dat bij Zomergasten. Dat is waar. Dan is dan dat nieuws van die advocaten tegelijkertijd. Ja, je speelt jezelf al in de kijker... als je 3 uur lang wordt geïnterviewd tijdens de zomer in Zomergasten. Dan alle weet je ogen dat zijn het op daar je ook over gaat. Ja, en ze wist ook dat het erover zou gaan. Ja. Natuurlijk. Ja. Maar ik kan me niet voorstellen dat het haar vooropgezette bedoeling was... om Nederland te laten weten dat die advocaat in de arm had genomen. Want dan formuleer dat in keurige bewoordingen tegenover Theo Maas op dat platform. Oké, Frank. En dan is natuurlijk de volgende vraag. Mm-hmm. Als journalist dan weet je dus op een gegeven moment... ja, advocaat in de arm genomen en er ligt een eis op tafel. Ja, maar Ariep wil graag de chique weg nemen, dus we publiceren niet? Nee, dat vind ik niet. Nieuws is nieuws en all the news that's fit to print should be printed. En dat is hier het geval. Nee, in dat opzicht neem ik het volledig voor Natalie op. Ja. En moet je dan zo transparant zijn dat je dit ook meldt in je stuk? Dat vind ik wel. Ja? Ja, dat het je zou eigen... Zou wel mooi zijn ook. Ja. Ja, ja, dan sterker nog, misschien maakt het je stuk wel beter. Ja. Want we doen het nooit als journalistiek, hè? Hoe we tot nieuws zijn gekomen. Nooit. Niet zo vaak. Het gebeurt in toenemende mate. Ja. En dat lijkt me een hele goede ontwikkeling. Want als wij willen dat de politiek transparant is... de wetenschap, de sport, dan moeten wij dat ook maximaal zijn. Dat gebeurt bij hele grote onderzoeksjournalistieke verhalen. Hoe zijn we tot dit verhaal gekomen? Bij dit soort nieuwsberichten... Er is een halve zin, Ariep, gevraagd om commentaar. Het zijn 4 woorden. Ja. Gevraagd om commentaar. Het was een goed nieuwsbericht. Dan weet je wat de volgorde is. Maar dan weet je even de gang van zaken. Ja. Dan is de vraag, moeten we nog iets meer geduld hebben? Of is het goed, Karen, dat we hier bovenop zitten? Ik denk dat het sowieso goed is om altijd bovenop lopende zaken te zitten. Want dat is volgens mij ook wel iets hoe het in de journalistiek werkt. Iets popt op, is heel hevig besproken en vervolgens loopt een onderzoek en dan... denkt iedereen misschien op een redactie nog een keer... hey, hoe zat het nou eigenlijk met dat onderzoek? Het is natuurlijk onze taak om daar bij de les te blijven. Maar dit was natuurlijk ook weer anders vanwege Zomergasten. Dat zette natuurlijk alles weer heel anders op de kaart. Ja, en dan kom je terug bij losse kanon Henk Kamp. Hè. In hoeverre heeft Ariep dit optreden... een paar maanden voordat het rapport uitkomt... wel of niet een plek gegeven in de manier... waarop zij zich richting het Nederlandse volk wil profileren. Zo wint ze aan sympathie. Dat is ontegenzeggelijk een feit. Maar dat kan ook in haar eigen gezicht eindigen. Want op het moment dat het rapport straks keihard blijkt te zijn... dan is het juist contraproductief dat je op een vroeg moment hebt gepiekt, zullen we maar zeggen. Ja. En mooi ook hoe je... Heeft zijn advocaat en een spindokter dan? Wie zou het zeggen? Ariep, zonder persoon naast zich die goed meedenkt over de manier waarop zij zich kan profileren in de media, dat is, zou als brandend water zijn. Dat is onbestaanbaar. En ik vind het mooi hoe je het hele mediaforum bij elkaar hebt gebracht, ja, Frank. Ik hou er altijd. Heel mooi rond. Ja, mooi rond, ja. Was het niet dan, want geef naar de zomertips gaan, Karen. Je begon het mediaforum met wielrennen, je eindigt met wielrennen. Ja. Want jouw zomertip gaat over wielernudisme. Ja. Ja, wat wil jij tippen als het gaat om wielernudisme? Nou, ik wil wielernudisme eigenlijk niet tippen, maar ik wil wel echt... Katrien Straatman schuift net aan voor het nieuws. En dat is ook echt een fietser, weet ik toevallig. Misschien zijn er hier wel meer fietsers, weet ik niet. Ja, ja, Katrien ken schuld. Wel. Ja. Ik beken schuld. Ja, maar goed, ik dus ook. Ik ging afgelopen weekend even met mijn fietsje naar Limburg. Ik ging 3 uur fietsen over alle lelijke bergen die er zijn. De IJsselbosberg en de Keutenberg. En ik had het gevoel dat ik 3 dagen op vakantie was geweest. Dus dat was echt... een aanrader, dat is mijn tip. Alleen heeft de burgemeester, Daan Prevot van Valkenburg aan de Gul, onlangs gezegd van jongens, doe nou niet aan wielernudisme. Want wat daar heel veel gebeurt, is dat mensen hun fiets achter in de auto gooien, naar Valkenburg rijden en dan zich omkleden naast de auto. En dat vinden mensen in Valkenburg gewoon niet zo leuk. Staan ze allemaal in een blote kont. Zullen we even luisteren naar de burgemeester Daan Prevot dus van Valkenburg. Hij zei dit eerder in Op1. Ja, dat ging over... We hebben heel veel fietsers. Ja. Ging en die staan zich om te kleden langs de kant van de weg. Wielernudisme. Wielernudisme. Ja. En dan moet iets tegen gebeuren. Dat is strakke broekje uittrekken en een schone onderbroek aan en naar huis. En gaat u daar iets aan doen? Of, kijk, de oproep was om daar iets aan te doen. Ja. En ja, ik wil niet al te betuttelend zijn, maar ik roep nu alle wielrenners op die in het Heuveland komen fietsen. Kleed je thuis om. Ja. Met name dus iets wat blijkbaar veelvuldig voorkomt, ja, in en rond Valkenburg. Ja, nou, maar het is ook echt, je kan Valkenburg niet inkomen of er komen allerlei wielrenners alle kanten om, vliegen ze je om de oren. Ja. Vaak inderdaad gewoon in lycra, ja, maar soms inderdaad in de blote kont. We zitten hier toch weer als schoolmeisjes en, ja, jongens, mooi, te giechelig erover, ja, bloot, hè, met elkaar. Eerst zouden we het toch zo niet over hebben als de factor bloot niet aan de orde was. Dus nou ja, en als het ook niet zo ongelooflijk mooie term zou zijn, wielernudisme. Ja, volgens is, mij is natuurlijk dat het ook. Ik stel er iets anders bij voor. Dan is het gewoon echt 100 kilometer in je fietsen. Ja, dan valt het tegen zo'n bericht, ja, eigenlijk. Ja, maar misschien gaan die blote billen wel allemaal rond op die buurt-apps daar. Misschien tip je nu juist heel veel mensen om in de omgeving van Valkenburg te gaan fietsen. Juist nu. Ja. Juist vanwege dat nudisme. Dat kan ook. Maar sowieso zeg jij, ga fietsen. Hè? Dat is eigenlijk je tip. Ga gewoon fietsen. Ja. Ja. Frank, jouw zomertip is een musical over Albert Mol. Wereldberoemd in Nederland in de jaren 70 en 80. Mm-hmm. Ja, het is ook een musical over een andere lijn. Een vluchteling uit Syrië, een queer. En die worden heel handig door elkaar gevlochten, die twee lijnen, door regisseur Daniel Cohen. Ja. En ja, het tragische is dat die musical waar ik vorige week naartoe ben geweest, en die terecht van Bianca Bartels bijvoorbeeld in Trouw 5 sterren kreeg, dat die is gestopt. Oh, je tipt iets waar we niet meer naartoe kunnen. Ja, en ik ga hier een oproep formuleren, geloof het of niet. Kijk, die zaal was bijna vol. En jammer genoeg dus in Amsterdam, zelfs in Amsterdam, niet helemaal vol te krijgen, ondanks die 5 sterren. Wat heeft dat wel of niet te maken met dit thema, hè? Gender, homoseksualiteit en dergelijke. En staat, naar ik heb begrepen, niet in de provincie. Hè? Onder die recensie van Bartel staat ook alleen maar tot en met 6 augustus de Lamar Amsterdam. Heren, dames van theaters in Nederland, in de provincie, herneem die voorstelling komend seizoen. Ja. Die briljant is, die prachtig is, die ontroerend is. En die gewoon heel Nederland zou moeten zien. Ja, hij is nu onderdeel van de Pride. Hij heet De Mol en de Paradijsvogel. En jij zegt... Naar Maastricht ermee, naar Goes ermee, naar Den Helder ermee, naar Groningen ermee. Overal te zien zijn. Ja. Dankjewel, Frank van der Linden. En ook denk ik, Karen Essers, dat je hier was voor het Mediaforum. Dankjewel. NPO Radio 1. Ja, want u hoorde al, Katrien Straatman zit hier klaar. Krijgt vanuit NOS Nieuws. In Frankrijk worden 11 mensen vermist na een brand in een vakantiehuisje in de Elzas. De Franse minister van Binnenlandse Zaken denkt dat alle 11 het slachtoffer zijn geworden van de brand. Volgens Franse media verbleven in het huisje volwassenen met een lichte verstandelijke beperking. Het Oekraïense leger zegt dat er in Belarus, vlakbij de Oekraïense grens, een tentenkamp wordt opgebouwd voor 1000 Wagner-huurlingen. Oekraïne denkt dat dit bedoeld is om ontwrichtende acties uit te voeren aan de grens. Na de opstand van Wagner-eenheden in juni zijn duizenden leden van het huurlingenleger uitgeweken naar Belarus. Joost Eertmans wil weer lijsttrekker worden van Jaar 21. Het partijbestuur steunt zijn kandidatuur, maar de leden moeten zich er nog over uitspreken. De 2 fractiegenoten van Eertmans stoppen ermee. En het nummer Arcade van Duncan Lawrence is op Spotify meer dan 1 miljard keer beluisterd. Lawrence is de derde Nederlandse artiest die die mijlpaal bereikt. Tot nu toe haalden alleen de DJ's Tiësto en Martin Garrix zoveel streams. Gaan we voor de situatie op de weg naar de ANWB. Daar zit vanmorgen Jolanda van der Velde. Jolanda, een heel goedemorgen. Hoe is het op de weg? Goedemorgen. Ja, het rijdt eigenlijk overal prima door. Het is nu wat langzaam rijden op de A27 van Gorinchem naar Breda. Tussen Nieuwendijk en Geertruidenberg heb je bijna 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de N261 Waalwijk richting Tilburg. Daar rijdt het langzaam tussen de A59 en de Efteling. Tot 11:30, Roos Abelman. Van onblusbare elektrische auto's tot onveilige zonnepanelen. De energietransitie kent ook risico's. En daar weet brandweercommandant Esther Liebe alles van. En ze is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. U bent ook voorzitter van de stuurgroep Veilige Energietransitie bij Brandweer Nederland. Ja. Ja, vroeg ik me af, dit zijn natuurlijk grote veranderingen waar we in zitten, die energietransitie. Wordt er dan niet als eerste aan veiligheid gedacht? Nee, want het is een totale omslag eigenlijk in onze hele energievoorziening. Dus we gaan naar iets totaal nieuws toe, wat er nooit was. En dan is het niet zo dat je aan de voorkant al precies weet waar je allemaal tegenaan gaat lopen en wat de problemen daarvan zijn. Ja. En dat is met nieuwe ontwikkelingen eigenlijk altijd zo. Maar je zou toch denken bij het toelaten op de markt van iets als een zonnepaneel, dat er toch wel even gekeken wordt naar de veiligheidsrisico's. Ja, als dat in kleine hoeveelheden gebeurt, is dat meestal niet aan de hand. Hè? Want dan zit je nog in de pioniersfase, de uitvinders, et cetera. Maar als je het massaal in gaat voeren, en dat begint zo'n beetje nu te komen, hè, dat omslagpunt, het is niet meer een accu in een auto, maar het zijn hele boel. Ja. En het is niet één iemand met wat paneeltjes op zijn dak of een thuis accu of een buurt gebeuren. Maar het begint nu massaal natuurlijk in de samenleving toegepast te worden. En dan moet je daar wel wat mee. Ja, en u wil dat ook en u wijst daar ook op. Na 11:00 gaan we het er uitgebreid over hebben. Ja, iemand die ook met veranderingen bezig is, om maar even een bruggetje te maken, is onze spraakmaker, architect Koen Oldhuis. Hij houdt zich namelijk bezig met het bouwen op water. Iets wat volgens hem veel meer mag gebeuren. Maar eerst, Koen, gaan we naar jouw plaat luisteren. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. We kunnen zomaar nog onze spraakmaker bepalen wat de muziekkeuze van de dag wordt. Mooi. Wat is het geworden? Dreamer van Supertramp. En waarom die plaat? Ja, ik vind het een fantastisch verhaal te achter zitten. Het gaat over een man die aan het dromen is en die dromen komen niet uit. En wij zijn natuurlijk met ons bureau al 20 jaar bezig met het bouwen op water. Mm-hmm. En dat begint al met grote visies over drijvende steden in de toekomst. Maar als je die visie niet hebt, dan komt er ook nooit verandering. Dus daar staat die plaats voor mij voor. Blijf dromen. Blijf dromen. Ja, dan wordt het misschien ooit waarheid. Daar gaan we. Dreamer van Supertramp. Dat was Dreamer van Supertramp. Maar bij de boodschap, blijf dat vooral doen. Blijf dromen. Nieuws dan via de NOS. Bij Albert Heijn worden sommige prijzen weer verlaagd. Dat zei de topman van moederbedrijf Ahold Delhaize bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Leen Kraniotis van de NOS Economieredactie is hier. Goedemorgen, Leen. Hoi. Hoe zit dat? Nou, volgens Ahold-topman Frans Muller zijn er steeds meer tekenen dat de inflatie toch echt voorbij zijn hele hoge piek is. En er is dus zelfs weer wat ruimte voor de verlaging van de prijs van sommige producten. Muller heeft het dan wel over het hele Ahold Delhaize-concern. En ze zijn niet alleen in Nederland actief, maar ook in Tsjechië, Griekenland en de Verenigde Staten. Dus hoeveel ruimte er precies in Nederland is voor prijsverlagingen, dat zegt hij niet. Maar uit onderzoek van databureau Hyper bleek vorige maand al dat sommige dingen in Nederlandse supermarkten echt al goedkoper zijn geworden dan een jaar geleden. Het gaat dan niet om heel veel producten, maar bijvoorbeeld wel om komkommers, aardbeien en meloenen. Oké. Nou kreeg Albert Heijn wel eens het verwijt de hoge inflatie als excuus te gebruiken om de prijzen extra te verhogen en dus zo extra winst te maken. Blijkt dat ook uit de cijfers? Nee, uit de cijfers kan je dat echt niet opmaken, want de winstmarges van Ahold Delhaize in Europa zijn niet gestegen. Sterker nog, die winstmarges zijn de afgelopen kwartalen vooral gedaald. De topman had het een tijdje terug al over flinterdunne winstmarges in Europa. Dan heb je het over zo rond de 2-3% winst die ze maken. En dat komt dan mede doordat het supermarktconcern geconfronteerd wordt met echt hoge kosten. Zo zijn ze de afgelopen tijd meer geld kwijt aan hogere energierekeningen. Het transport van al die producten naar supermarkten kost ook steeds meer. Ja. En de lonen die zijn natuurlijk ook omhoog gegaan. Ja, maar dat is dus nog steeds concernbreed waar je het over hebt. Nou ja, maar dus wel specifiek in Europa ook. Ja, dat dan weer in Europa. Ja, precies. En hoe gaat het verder bij Ahold Delhaize? Nou, wereldwijd steeg de omzet ietsje naar ruim 22 miljard euro. Er werd dus wel meer verkocht. Maar de winst die ze daarmee maakten, die daalde dus met ruim 20% naar 468 miljoen euro. Dat komt dan vooral door die hogere kosten waar ik het net over had. En specifiek in België had het concern veel last van stakingen bij Delhaize. Dat is hun Belgische keten. Mm-hmm. Ze willen daar namelijk dat alle Delhaize's franchises worden. Dus de supermarkten die ze nu nog zelf beheren, die willen ze gaan verkopen aan zelfstandige ondernemers. Nou, de vakbonden zijn daartegen. Die denken dat het slecht is voor het personeel. En daarom waren sommige winkels echt wekenlang dicht door die stakingen. Nou ja, en als je dicht bent, dan verkoop je natuurlijk niks. Ja. Dan kun je niks verdienen. Nee, maar ondanks dus die winst die daalde en de gestegen kosten, kunnen ze toch nog wel wat prijzen gaan verlagen. Waarvan, dat gaan we dan meemaken. Yes. Dankjewel. Leen Kraniotis van de economie-redactie van de NOS. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. En daarmee is het 11:45 geworden. Minister Hugo de Jonge ziet flexwoningen als snelle oplossing voor een deel van het woningtekort. Maar hij raakt ze aan de straatstenen niet kwijt, werd deze week bekend. Architect Koen Oldhuis is mijn spraakmaker vandaag. En hij ziet bouwen op land überhaupt niet als de oplossing, maar bouwen op water wel. We vangen daarmee twee vliegen in één klap, namelijk een oplossing voor de woningcrisis en we wapenen ons tegen klimaatverandering. Ja, Koen, jouw specialiteit is ook bouwen op water. Logisch ook dat je dat ziet als de oplossing dan natuurlijk. Ja, ja. Misschien wel het meest in het oog springende project waar je aan hebt gewerkt is een drijvende stad bij de Malediven. Ja. Dat is een gebied van zo'n 2 vierkante kilometer. Als uitbreiding van de hoofdstad kunnen zo'n 20.000 mensen wonen. Hoe staat het daarmee? Ja, nee, het is een. We zijn er nu volop mee bezig. Het is een project dat al bijna 10 jaar geleden startte. Als noodzaak voor de bevolking daar. Het is echt de helft van het land woont op een stukje even groot als de binnenstad van Delft. Dus het is echt verschrikkelijk. Geen plek. En ze kunnen niet uitbreiden. Er kan niet land bij komen. Maar er liggen wel een paar van die hele mooie lagoons omheen. Dus van die lichtblauwe randjes waar het water minder golven heeft. Mm-hmm. En daar zijn we met de overheid begonnen om een plan te maken voor een stad met 13.000 units. En dan voor bijna 25.000 mensen. Ja. Er zijn de eerste units nu gebouwd. Yeah. Die liggen daar. Mm-hmm. Die worden getest. En nu vanaf denk ik, januari, februari gaan ze beginnen met grootschalig bouwen. Ja. En dat duurt al 4-5 jaar. Ja. Hoe ziet dat eruit? En zijn die woningen dan nog enigszins verankerd met elkaar? Nou, het is anders dan wat we hier in Nederland hebben. Het zijn geen woonboten of losse wonetjes. Het zijn echt hele grote platformen eigenlijk. Hele grote straten van 30 bij 120 meter. En daarop staan drijvende appartementencomplexjes. Maar als je er loopt, dan is het gewoon zandstrandjes. En dan zijn het gewoon palmbomen. En het is alleen de techniek die eronder zit. Ja. Ja, dat was geweldig. Dat is een beetje Lego. Hè? Dus je hebt hele grote platformen. Die worden in het buitenland gemaakt. Over zee aangesleept. En elkaar gekoppeld. Net zoals je vroeger met rails bezig was. Hè? Dat ging ook aan elkaar. Ja. Zie jij dit ook voor je in Amsterdam? Nou, niet zozeer dit, hè, dit soort drijvende steden. Maar wat ik wel zie is dat er gewoon iets moet komen. Hoge dichtheid, drijvende appartementencomplexjes. Mm-hmm. En misschien dan, net zoals wat Hugo Jong zei, van de flex, maar dan flex op water. Ja. Als we in Nederland een aantal flexplekken krijgen. Mm-hmm. Dus water in de binnenstad. Yeah. Waar we dit soort hoge dichtheid gebouwen neer kunnen zetten. Mm-hmm. Voor 10 of voor 15 jaar. Ja, dat zou fantastisch zijn. Waarom moet het flex zijn eigenlijk? Nou, dan kan je veel makkelijker en sneller iets neerleggen. Ik bedoel, dat als je nu een plek wil vinden midden in Amsterdam voor affordable housing, hè, goedkope huurwoning of zo, is dat heel erg moeilijk. Maar als je dat plekken doet waar misschien over 10 jaar een andere ontwikkeling gaat komen, en je kan tijdelijk daar die appartementencomplexen neerleggen, ja, en over 10 jaar schuiven ze naar een ander deel van de stad, ja, dan geeft dat heel veel lucht. Ja, je raakt al 1 belangrijk punt aan, namelijk betaalbare woning. Ja. Op jullie website staan wat voorbeelden van woningen die jullie tot nu toe ontworpen hebben. Allemaal prachtig, luxe watervilla's. Niet betaalbaar. Maar die ziet er niet uit alsof de doorsnee woningzoekende ze kan betalen. Nee, dat klopt. Maar dat begint natuurlijk wel mee. Hè? Als je dit soort nieuwe technieken, of relatief nieuwe technieken, die hebben altijd een beetje rijke klanten nodig om de techniek te ontwikkelen. Mm-hmm. Alleen we zijn nu op het punt gekomen dat we of we gaan door met die gekke wijkjes maken met dure villa's van 1 miljoen rijke gezinnen. Of we gaan de techniek gebruiken om echt oplossingen te maken. Ja. En ik vind in de binnensteden van Nederland is het probleem met de inclusiviteit. Hoe kan het zijn dat je als starter of als jonge huurder gewoon niks kan vinden? Nou, ik denk dat met alle architecten die we in Nederland nu hebben, die toch problemen hebben met normale bouw op land, laten we gaan kijken hoe we dat tot water kunnen gaan doen. En er liggen heel veel mogelijkheden. Ja. En wat is nou exact dan het verschil tussen een woonboot, want ja, dat concept kennen we, en een flexwoning op water? Nou, een woonboot is een boot. Hè? Dus er zitten geen regels aan. En een flexgebouw op water, ja, dat heeft gewoon alleen een andere fundering. Maar het is gewoon exact hetzelfde appartementencomplex als je op land zou kunnen vinden. Okay. Alleen, we kunnen het nu verschuiven. Het zit hem dus in de fundering. Maar dit gaat dan, is wel leuk, want dit gaat natuurlijk naar een volgende stap verder. Hè? We hadden het over een dreamer. Nou, wij dromen van de dynamische stad. Ik zie echt wel over 20, 30 jaar dat steden niet meer statisch zijn, maar dat ze gaan bewegen en verschuiven. En dan krijg je natuurlijk hele andere ideeën. Ik zie overheden met de handen in het haar, Koen, die denken, maar wacht heel even, wij hebben hier woningnood bij onze stad, want zo gaat dat nu. Wij willen graag woningen bijbouwen. En dan zeg jij als architect, ja, dat kunnen we wel doen, maar over 10 jaar liggen ze ergens anders. Nou ja, weet je, het is natuurlijk altijd een beetje conflict, hè, tussen wat er nu mag en wat we straks kunnen gaan doen. We zijn bezig met het IJmeer, om daar te kijken wat daar allemaal zou kunnen. Maar ja, de regels en de overheden, dat gaat gewoon daar absoluut niet werken in de komende 10 jaar. Dus technisch zijn de dingen heel veel mogelijk, maar de uitvoering, dat kost gewoon tijd. Ja, want waar lopen jullie dan met name tegenaan? Bestemming. Bestemmingsplan. Ik bedoel, er moeten 1 miljoen woningen bij komen. Nou ja, de plek op water is meer dan genoeg. Alleen voordat je dat allemaal toestemming hebt voor gekregen, dat gaat niet gebeuren. Maar wat nog even voor dynamische stad. Waar zien zij hun. Waar liggen de problemen dan voor die overheden? Nou, als je bijvoorbeeld op het IJmeer kijkt, hè, tussen Almere en Amsterdam, daar zou je prachtig gewoon 10.000, 15.000 woningen kunnen zetten. Maar daar zit Rijkswaterstaat, heeft iets over te zeggen. De natuurorganisaties hebben er iets over te zeggen. Amsterdam heeft eigenlijk niet zo heel erg veel over te zeggen. Maar die moeten allemaal bij elkaar komen om daar een klap op te geven. En zeggen, jongens, nou, laten we dit nou eens gaan doen. Ja, enig idee hoe het ministerie erover denkt? Staan open voor deze technieken, maar zit hem precies hetzelfde. Er zijn geen plekken. En dan denken we dat flexplekken, plekken die dus gewoon tijdelijk bestemd worden voor dit soort grootschalige drijven en ontwikkelingen, de oplossing kunnen zijn. Maar dan kom ik nog steeds met milieuorganisaties in aanraking. Dat zie je ook wel bij de bouw van windmolens. Hè, dat daar dan kritiek op is, want het zou niet goed zijn voor het zeeleven. Ja. Nou, hier niet. Dit is andersom. 10 jaar geleden moesten we iets neerleggen, moesten we zorgen dat het geen negatief effect op de waterkwaliteit had. Vandaag is het andersom. Gaan we met ecologen aan tafel zitten en kijken, wat is de ideale situatie en hoe kunnen deze drijvende gebouwen bijdragen aan die betere waterkwaliteit? Wat kunnen we aan die onderkant doen voor artificiële ecosystemen maken? Daar? Ja. En je ziet dus het IJmeer. Kun je nog een paar plekken opnoemen in Nederland waarvan je denkt, oh, mijn oog wel op? Nou, dan kijken we echt ver naar de toekomst in de komende 50 jaar. We hebben 3.500 polders in Nederland die we constant droogpompen, die allemaal aan het verzilten zijn en waar we heel veel energie en geld in moeten steken om ze droog te houden. Ja. Ik denk echt dat er gewoon veel meer natte polders komen en dat we Nederland weer een stukje blauwer gaan maken en dat er wijken in gaan komen. Ja, het demissionaire kabinet maakte water en grond ook sturend, hè, bij de inrichting van Nederland, dus ook bij het bouwen van nieuwbouwwijken. Heel veel water van land, moet ik zeggen, in het westen van Nederland ligt onder NAP. Dat zijn inderdaad natte veengronden die nu een beetje droog gepompt worden. En nu zie je wel dat bij bepaalde woningbouwplannen dat gewoon blijft zoals het is. En dat er een beetje aan de randen wordt gekeken, waardoor je dus minder woningen kunt bouwen. Want ja, dat natte gedeelte, dat moeten we maar niet aanraken, want dan krijg je rotte funderingen. Ja. Kijken we eventjes naar Gouda bijvoorbeeld, waar dat op grote schaal gebeurt. Ja. Denk je echt dat we bijvoorbeeld op die veengrond, want daar hebben we nogal wat van, dat je daar ook op kunt bouwen? Absoluut, zeker joh. Kijk, als je naar de meeste woningen in Nederland kijkt die in het natte gebied gebouwd zijn en die kelders hebben, die woningen drijven al. Er staan palen onder en die palen zorgen dat die woning niet omhoog komt. Dus het drijvend bouwen of amfibisch bouwen in veengronden is eigenlijk iets heel normaals. Het is alleen we moeten het niet aan die randjes doen. We moeten het gewoon grootschalig aanpakken. Een hele polder pakken, een veenpolder onder water zetten. Krijg je ook geen CO2 uitstoot daar. Oh, dus je moet het meteen weer helemaal onder water zetten. Want veen in principe is nu een soort waterbed, hè? Ja, we moeten echt terug naar het vernatten van Nederland. Ja. Ja. Esther Liebe, dit is een innovatie, dit is vernieuwing. Ik denk dat jij er op een hele andere manier naar luistert met jouw professionele brandweerblik dan ik. Zie je dit zitten? Ja, ik ben dol op nieuwe ideeën. Ja? Want we hebben zoveel eigenlijk onoplosbare problemen momenteel in onze maatschappij. Die verdichting, steeds meer mensen bovenop elkaar. Als ik alleen al kijk naar stad Den Haag, waar ik zelf woon. Mm-hmm. Dat is het dichtstbevolkte stukje hier in Noordwest-Europa. Dus ja, op een gegeven moment moet je wel buiten de kaders gaan denken. Anders kom je natuurlijk nergens meer. Dus ik ben dol op mensen met die hun vak verstaan en goede ideeën hebben. Ja. Drijvende steden als het gaat om brandpreventie. En wellicht ook als er ergens brand uitbreekt. En je moet nooit beginnen aan de achterkant met de veiligheid, want dan kom je helemaal nergens. Dan lukt er nooit wat. Nee. Het is wel zaak dat je op zit te letten op welk moment je nou de boel kan helpen, verrijken, verder brengen. Om ook daadwerkelijk problemen op te lossen in nieuwe situaties. Ja. Ja, maar hou je daar ook rekening mee bij de bouw van woningen? Ja, dus gewoon bouwbesluit is van toepassing. Hè? Dus elke woning wordt hierop getoetst. Het woord drijvende stad, dat klinkt zo groot. Hè? Het is uiteindelijk gewoon uitbreiding van de stad over water. 150 jaar geleden kregen we allemaal in één keer dat mensen de lucht gingen gebruiken. Hè? Hoogbouw werd er gemaakt, skyscrapers. Nou, dit is een nieuwe ontwikkeling. Nu gaan we niet de lucht in, maar we gaan het water op. Nou, daar horen ook dezelfde regels bij. Ja, ze zijn bestand daarmee tegen klimaatverandering, want dat betekent vooralsnog stijgend water. Maar zijn de eisen aan een woning dan ook anders dan op land? Ook omdat we nu dus anders omgaan met dat water en met die klimaatverandering dan zeg 20 jaar geleden bij de bouw van woningen? Nou ja, kijk, woningen zijn gewoon vrij dom. En een woning in Nederland is in de winter precies hetzelfde als in de zomer. Nou, waarom? In de winter is het veel kouder. Dus je zou kunnen denken over wijken die in de winter veel compacter worden. Mm-hmm. Dat de openbare ruimte kleiner wordt. In de zomer kan dat veel groter worden. Dus ze kunnen zich meedraaien met de zon. Je kan op de wind richten. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. En dat is in de wet nu nog moeilijk te doen. Ja. En ik hoop wel dat die kans komt. En dat je dan uiteindelijk betere steden krijgt. Die zich beter performen. En jij zegt dus, daar kun je architecten goed bij gebruiken. Nou, je hebt architecten voor nodig. Ja. Ja, kijk, architect is niet iemand die alleen maar een leuk plaatje maakt en een leuk kleurtje ergens opzet. Dat zijn juist, vooral in Delft, dat zijn de creatieve jongens die aangeven hoe het in de toekomst kan zijn. Ja, tegelijkertijd hoorden we vorige week in Nieuwsuur dat architecten hun opdrachten zien opdrogen. Want er is sprake van hoge rente, gestegen bouwkosten, trage procedures bij gemeenten. Ja. Nou ja, kijk, ik kijk daar misschien een beetje simpel tegenaan. We hebben natuurlijk een niche-markt en wij werken voor 90% in het buitenland. Mm-hmm. Maar ik zie wel dat het ook bij de architecten zelf ligt. Ja, er is een vraag naar 1 miljoen woningen. En wij als architecten kunnen oplossingen bieden. Dan moeten we elkaar toch ergens kunnen vinden. Ja, er is ook nog een projectontwikkelaar die er vaak een beetje tussenin zit. En die zeggen nu ook heel vaak van, nou, wij wachten heel even met het ontwikkelen van dit gebied. Want het gaat ons veel te weinig opleveren. Ja. Maar ik denk dus wat er moet gebeuren in de opleiding, op de universiteit al, is dat daar veel meer naar innovatie wordt gekeken. Dus niet alleen maar het vak kennen en woningbouw, kijk hoe technisch in elkaar zit. Ja. Maar hoe speel je dat hele marktspel? Want je moet wel een basis hebben natuurlijk, om op te kunnen innoveren, zal ik maar zeggen. Dus als je een soort basisinkomensstroom hebt, dan kun je mensen vrijspelen om echt na te gaan denken over innovatie. Het komt terug bij jouw eerste vraag, en dat ging over die flexibiliteit. Als je gaat ontwikkelen, is de bouwkosten maar een klein deel ervan. Het is ook de kosten van de grond. Op het moment dat de grond niks meer kost, omdat het water is, en omdat je het kan lenen voor 15 jaar, betekent dat de hele kost van ontwikkeling naar beneden gaat. De vraag is, kost water niks? Ik kan me nog een discussie in Amsterdam herinneren over erfpacht voor woonboten. Ja, dat betekent omdat Amsterdam meteen een businessmodel in ziet. Maar er zit gewoon heel veel water in Nederland. Ja. En je zou kunnen voorstellen dat een gemeente dat gaat leasen. Het gaat verhuren voor 10 of 15 jaar. Dus dan kost het wel wat. Dan kost het wel wat, maar dan drukt het anders op die hele ontwikkelingskosten. En een ontwikkelaar kan na 15 jaar dat hele gebouw op een andere plek ook nog verder gebruiken. Dus net zoals een auto. Hè. Een auto ga je ook niet na 10 jaar ga je het gewoon door de scherder heen halen. Je verkoopt aan iemand anders. Nou, dat kan met deze drijvende gebouwen ook. Ja. Nu zei ik ook eerder dat demissionair minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting die zag dat flexwoningen, of hoopte eigenlijk dat flexwoningen een oplossing zouden kunnen zijn voor het woningtekort. Maar we lazen dus dat hij ze niet kwijt kan. Niemand neemt ze van hem af. Dat is ook een vorm van innovatie, zo'n flexwoning. Gewoon snel bestaande woningen in elkaar kunnen zetten. Maar dat is dus ook risicovol, zie je nu, want hij zit ermee. Ja, het is absoluut hetzelfde. Alleen, volgens mij zit het niet in de woning zelf, want daar is niks mis mee. Het is gewoon de plek waar hij ze neer kan zetten. Hij heeft geen plekken kunnen vinden in de binnenstad of op gewilde plekken. Ja, gemeenten kunnen ze aankopen, die flexwoningen. En die zeggen, ja, we krijgen ze zo compleet. Hè, 3 verdiepingen hoog, begreep ik. Je kunt ze maar een bepaalde mate... Kun je ze neerzetten op een bepaalde manier? Ja. Dus maar het gaat om locatie uiteindelijk. Ja, maar dat geldt voor jullie dus ook. Ja, er is meer water beschikbaar dan land beschikbaar op dit moment. Ja. Ja. En in hoeverre maken jullie gebruik van kunstmatige intelligentie? Nou, steeds meer. Ja, ik denk het vak van architect is aan het veranderen. Over een paar jaar zal je zien dat de architect ook echt niet meer zo belangrijk is. Hè. Computer maakt mooie plaatjes. Mm-hmm. Maar wij gebruiken het voor die dynamische stad. Wij zien over 10 jaar echt wel dat AI ons helpt om de configuratie van de stad te gaan bepalen. Waar moet welke functie liggen op welk deel van het jaar? Ja. We krijgen seasonals en cities, hè, zoals ik zei. Maar dan moet je me even helpen. Want dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen... niemand tennist buiten in de winter. Dus die tennisbaan die kunnen we even af laten drijven. Ja. En dan krijgen we er iets anders voor terug. En AI bepaalt dat. En die kan het ook zelfs aansturen. Dus dat zijn gewoon dan kunnen die bijvoorbeeld... als je tennisvelden hebt, die kunnen zich uit zichzelf verplaatsen... naar een ander deel van de stad. Ja. Of als mensen gaan klagen, zoals ze nu doen over die padelbanen. Ja. Maar het is de flexibiliteit. Weg ermee, af laten drijven. We hebben die flexibiliteit nodig. En water biedt die flexibiliteit. Ja, ik vind het fascinerend wat er gaat gebeuren met het vak architect en AI. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat heel veel architectenbureaus dit niet bij kunnen benen. Dat het gewoon te hard gaat. Ja, moet je iets anders gaan doen. Ja, weet je, dat is hetzelfde als met dat hele discussie over de boeren. We moeten dat ook op die manier vasthouden. Dat is met de architecten ook. Het vak verandert en je moet je aanpassen. Ja. Nu komen er straks verkiezingen. Dat betekent frisse wind, nieuw kabinet, nieuwe ideeën, nieuw regeerakkoord, nieuwe blik op wonen. Ben je nou zelf ook druk bezig met de lobby? Nou, lobby is een groot verhaal. Maar we proberen wel onze verhaal te vertellen aan iedereen. En hopen dat we mensen inspireren. Ja, want je hebt ze nodig. Zonder de politiek kun je wel willen, kun je wel dromen. Ja. Maar ja, uiteindelijk, het gaat bijna eigenlijk altijd alleen maar om geld. Als wij kunnen laten zien dat dit soort wijken in de Malediven... met 13.000 huizen, dat financieel haalbaar is... en dat het iets biedt voor de bevolking... en dat de inclusiviteit omhoog gaat... dan zal je zien dat voorbeeld gekopieerd wordt. En het grappige is dat Nederland echt voorop loopt met de techniek... maar dat het de andere landen moet worden uitgevoerd. Ja. Hoe lang, denk je, als je in je glazen bol kijkt, zou het kunnen duren? Stel nou dat dit kabinet zegt, heel goed idee, meneer Oldhuis. Flexplots, bedoel je? Dit gaan we doen. Ja, in het IJmeer, begin maar. Ja. Let's go. Dan ligt er over 16 maanden, 16 maanden. Oh, echt? Ja. Vanaf de go? Ja. Ja, ja, het is allemaal... En hoeveel mensen kunnen daar dan wonen? Nou, daar kan je op die hele ruimte kan je makkelijk 10.000 huizen neerzetten. En dat gaat niet in één keer. Maar de eerste woningen, de eerste wijkjes van 500.000 woningen... die kunnen echt wel binnen 16 maanden, 18 maanden kunnen er wel liggen. Ja. Ik ben benieuwd. Ja. Wie weet gaan we het zien. Top. Heel erg bedankt, Koen Oldhuis, voor dit gesprek. NPO Radio 1. Wens werd heden tot werkelijkheid. Deze zomer gaat Human terug in de tijd. Dit was het moment waar mijn vader en mijn moeder heel lang naartoe geleefd hadden. In de zomerserie Ooggetuigen van de publieke tribune... spreekt Koen Verbraak met ooggetuigen van toen... over bepalende momenten in onze geschiedenis. Ik krijg weer kippenvel als ik eraan denk. Deze week de onafhankelijkheid van Suriname in 1975. Het begin van een nieuwe vorm van onze vriendschap. Ooggetuigen. Suriname onafhankelijk. Human met de publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het is zomer in het Bonnefante Museum in Maastricht. Kom en geniet van meesterwerken en spraakmakende exposities. Zoals die van Afro-Nederlandse kunstenaar Patricia Kaarsenhout... of die van skatefenomeen Ed Templeton. Tot in het Bonnefante Museum in Maastricht. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Morgen bij Human, de tweedok Yazidi-vrouwen. Ze overleefden de hel van de Islamitische Staat. Volgens een oud Yazidi-gezegde zorgen vrouwen ervoor dat de zon opkomt. Hoe worden deze vrouwen weer een dochter van de zon? Yazidi-vrouwen, dochters van de zon. Morgen bij Human om 9:50 op NPO 2. Nu, later en altijd. Tuurlijk is er meer dan alleen je baan. Je wilt... en carrière maken. En iets goeds doen voor de samenleving. Daarom heb je bij ASR en mooie ontwikkelmogelijkheden en draag je bij aan de duurzame impact van ASR. Jij doet het bij ASR. Ontdek het op werkenbijasr.nl. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam, Ahoy. De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar €7,50. Ga nu naar epc2023.com. 11 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Esther Liebe is voorzitter van de stuurgroep Veilige Energietransitie bij Brandweer Nederland en kijkt in die hoedanigheid naar de mogelijke risico's van bijvoorbeeld elektrische auto's en zonnepanelen. Ze wordt niet altijd met open armen ontvangen, want preventie lijkt soms een vies woord. Dat zometeen, maar eerst grote zorgen over vermisten na een brand in Frankrijk. Daarover meer internationaal met Katrien Straatman. In Frankrijk worden 11 mensen vermist na een brand in een vakantiehuis voor gehandicapten in de Elzas. De Franse minister van Binnenlandse Zaken denkt dat alle 11 zijn omgekomen in de brand. Volgens Franse media verbleven er in het huis volwassenen met een lichte verstandelijke beperking uit Nancy. De brand zou uitgebroken zijn op de begane grond van het huis. 17 mensen konden worden geëvacueerd. Voor de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa zijn 41 mensen verdronken toen de boot waarop ze zaten kapseisde en zonk. Dat hebben volgens het Italiaanse persbureau ANSA 4 overlevenden van de schipbreuk verteld aan reddingswerkers. De boot was vanuit de Tunesische havenstad Sfax onderweg naar de Italiaanse kust. De 4 overlevenden komen uit de Ivoorkust en Guinea. Ze zouden dagen op zee hebben doorgebracht voordat ze werden gered door de kustwacht. Het Oekraïense leger zegt dat er in Belarus, vlakbij de Oekraïense grens, een tentenkamp wordt opgebouwd voor 1000 Wagner-huurlingen. Oekraïne denkt dat dit bedoeld is om ontwrichtende acties uit te voeren aan de grens. Na de opstand van Wagner-eenheden in juni zijn duizenden leden van het huurlingenleger uitgeweken naar Belarus. 8 Zuid-Amerikaanse landen zijn het op de Amazone-top niet eens geworden over een termijn waarop de ontbossing moet zijn gestopt. De Braziliaanse president Lula wilde 2030 afspreken, maar andere landen, waaronder Suriname, wilden geen deadline vastleggen. Ze zijn het er wel over eens dat het Amazonegebied beter moet worden beschermd. En Joost Eerdmans wil weer lijsttrekker worden van Ja 21. Het partijbestuur steunt zijn kandidatuur, maar de leden moeten zich er nog wel over uitspreken. Het is onrustig in Ja 21. De 2 fractiegenoten van Eerdmans stoppen ermee. Senator Annabel Nanninga wil wel op de lijst voor de Tweede Kamer. Supermarktketen Albert Heijn is bezig sommige prijzen weer te verlagen. Economie-directeur Leen Kraniotis legt uit dat het bedrijf daar weer ruimte voor ziet. Volgens Ahold-topman Frans Muller zijn er steeds meer tekenen dat de inflatie toch echt voorbij zijn hele hoge piek is. En er is dus zelfs weer wat ruimte voor de verlaging van de prijs van sommige producten. Muller heeft het dan wel over het hele Ahold Delhaize-concern. En ze zijn niet alleen in Nederland actief, maar ook in Tsjechië, Griekenland en de Verenigde Staten. Dus hoeveel ruimte er precies in Nederland is voor prijsverlagingen, dat zegt hij niet. Ahold Delhaize presenteerde vandaag de cijfers over het tweede kwartaal. De omzet steeg, maar de winst daalde met ruim 20% naar €468 miljoen. En dat komt vooral door de hoge kosten voor energie, transport en lonen. De volledige namen van alle 10.000 politieagenten en medewerkers van de Noord-Ierse politie zijn uitgelekt. Tussen de gegevens stonden ook de functies en werklocaties van de agenten. En dat is pijnlijk, omdat Noord-Ierse agenten vaak het doelwit zijn geweest van aanslagen, zegt correspondent Fleur Launsbach. Het is gewoon een dagelijkse realiteit dat er enorm veel spanningen zijn in Noord-Ierland nog steeds, na de Troubles. De Troubles is de burgeroorlog die van 68 tot ongeveer 99 gaande was. En er zijn nog steeds splintergroepen actief die aanslagen plannen. En het geweld en de dreiging in Noord-Ierland die is dus heel erg sectarisch. Het ging mis na een openbaar informatieverzoek aan de politie om een lijst te maken van het aantal werkzame mensen en hun functie. Maar door een fout van de politie werden de persoonlijke gegevens meegestuurd in het bestand. De politiebond is bang dat kwaadwillenden de informatie gaan misbruiken. Het weer nog, vooral aan de kust, flink zonnig. In het oosten nog wat meer bewolking, maar daar gaat ook op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het wordt vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen een mix van wolkenvelden en zon. Er staat weinig wind en het wordt dan een paar graden warmer. Gaan we naar de ANWB, naar Jolanda van der Velde. Jolanda, staan er mensen ergens in Nederland in de file? Ja, hier en daar staan wat korte files, maar veel vertraging na een ongeluk met meerdere voertuigen op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroenhoevelaken 7 kilometer. Je bent daardoor bijna een uur langer onderweg. De linkerrijstrook is dicht. Het is een technische storing bij de verkeerslichten bij de Velsertunnel in de A22 Velsen richting Beverwijk. Om dat op te lossen is de tunnel tijdelijk dicht. Je wordt omgeleid via de A9 via de Wijkertunnel. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties met nog betere aanpassing aan uw omgeving voor het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en probeer ze vrijblijvend uit. Beter Horen, een en al hoor. Ben jij klaar met dat vermoeide gevoel? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat een slimme combinatie van vitamine C en B12 die helpen om vermoeidheid te verminderen. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is dé fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, director bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op rma.nl. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Welkom terug bij de laatste half uur van Spraakmakers. Met spraakmaker architect Koen Oldhuis, met wie we het vorige uur hadden over bouwen op water. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor vraag 13. En die vraag is: de overlast van welke dieren neemt toe in de stedelijke gebieden? Ja, ik heb de film gezien, dus ik weet ook het antwoord. Als u het niet weet, tegen 11:30 hoort u het ook. Nu gaan we het hebben over de risico's van de energietransitie. Die zijn soms namelijk wat onderbelicht. Gisteren nog zagen we weer beelden van de zwartgeblakerde Fremantle Highway aangemeerd in de Eemshaven. Toen 2 weken geleden het vrachtschip op de Noordzee in de fik vloog, waren veel mensen verbaasd. De brand zou vermoedelijk zijn ontstaan namelijk doordat de accu van een van de bijna 500 elektrische auto's aan boord vlam zou hebben gevat. En zo'n brand valt niet zomaar te blussen. Welk gevaar speelt er nog meer bij de energietransitie als het gaat over brandgevaar? Esther Liebe weet er alles van. Zij is brandweercommandant en voorzitter van de stuurgroep Veilige Energietransitie bij Brandweer Nederland. Ja, Esther, laat ik beginnen bij die brand op dat schip, de Fremantle Highway. Hoe kon dit nou zomaar gebeuren, dat in een auto gebeurt? Kan dat? Ja, alles kan natuurlijk. In principe kan er iets ondeugdelijks zijn. Maar het eigenlijk maakt helemaal niet zo uit waar die brand is ontstaan. Misschien heeft iemand wel een sigaretje laten vallen en vervolgens gaat zoiets in de brand. Ja. Waar het veel meer om gaat is van als zoiets nou daadwerkelijk zo is, kan je het dan nog aanpakken? Is er incidentbestrijding mogelijk? Ja, maar kun je zeggen dat elektrische auto's makkelijker in de fik vliegen dan auto's op benzine of diesel? Nee, in het dagelijks leven werk ik als commandant brandweer gewoon. En we hebben inmiddels wat jaren ervaring opgedaan. We hebben ook een onderzoeks- en een wetenschapsinstituut. Daar houden we alles bij. Het is niet zo dat een accu-auto in principe gevaarlijker is dan een diesel- of een benzineauto. Het is wel zo dat als er eenmaal een incident mee is, mm-hmm. het veel minder makkelijk te verhelpen is dan een benzineauto. Ja, ja. En waar zit hem dat in? Nou, dat zit hem erin dat zo'n accu die houdt zichzelf een beetje aan de gang. Hè? Dus die warmt dan weer op en dan begint het weer. Daar komen giftige gassen bij vrij. Maar je kunt dus niet blussen op de manier zoals we gewend zijn. En dat is heel erg lastig als zo'n accu-auto of meerdere accu-auto's in relatie tot de omgeving ergens staan. Kijk, ergens zo'n losse auto in het weiland zal wel. Brandt dan uit, kan je niet blussen, jammer, brandt uit. Maar als je een hele parkeergarage hebt of zo'n boot, ja, dan wordt een heel ander verhaal. Want je moet daar wel wat aan gaan doen natuurlijk. Ja. Maar normaal gesproken dus, als er een elektrische auto in brand vliegt, gewoon op straat in zijn eentje of haar eentje, mag ook. Dan zeggen jullie uitbranden, we komen er niet aan. Nou, dat doe je niet als die midden in de straat staat en iedereen heeft last van komt giftige stoffen af. Maar dan is het wel zo een klein incident dat de enige methode die dan helpt. Ja. En dat leer je gewoon proefondervindelijk, trial and error. En daar heb je trouwens ook het bedrijfsleven bij nodig. Want in dit geval waren dat bergers die dat bedacht hebben. Ja. Dat is dat ding onderdompelen in koud water, want hij moet afgekoeld worden. Nou, dat gaat heel goed met één auto natuurlijk. Die moet er 3 dagen in blijven staan, wordt afgevoerd door de berger. Maar wat nou als het er een paar honderd zijn? Dan begint er een heel ander feest. Ja, nee, maar ik probeer ik eventjes nu beeld van te krijgen. Stel, mijn elektrische auto vliegt in de brand. Ik bel de brandweer. Ja. Komen die dan met een grote bak met water en hijsen die hem erin? Nou, dat hebben we allemaal in de procedures inmiddels ingevoerd. Ja? Wij hebben zelf soms een bak water, maar ik hoop liever niet. Maar de bergers hangen ook gewoon aan de meldkamer en die komen mee met dat soort incidenten. Met een bak water? Zeker. En dan wordt die auto ingehezen? Ja. Dan gaat dat is de beste oplossing. Heb je dat nog nooit gezien? Ja, ik heb dat nog nooit gezien. Momenteel is dat de beste oplossing. En ik hoop niet dat dat de beste oplossing blijft. Nee, Koen, heb jij het ooit gezien? Nee, maar fascinerend, joh. Dat is in je vakgebied met water. Kijk, en dan ga je aan de slag. En dat zullen wij niet alleen verzinnen. Zijn er andere accu's te bedenken? Daar zijn ze al druk mee bezig. Die niet dit soort problemen geven als die Ion-accu's. Ja. Dus het is ook met nieuwe zaken zo. Ondervindelijk loop je tegen problemen aan. En die zijn wel te managen. He, door een kleine incident. Dan denk je, nou, laat maar gaan. Dat hoef je dan niet dicht te regelen. En je hebt natuurlijk, loop je tegen risico's aan. Die zijn niet te managen. En dat raakt wel aan die accu-auto's. Want bijvoorbeeld een parkeergarage onder woningen of onder zorgcentra. Mm-hmm. Zeg maar dat multigebruik van gebouwen. Ja, ja, zo'n parkeergarage is gedimensioneerd op 1 brandende benzineauto. Dus er gaat eruit hoeveel vuurlast geeft dat, hoeveel verhitting, daar moet dat beton tegen kunnen of wat het dan ook is. En die moet gewoon dan binnen bepaalde tijd moeten geblust worden. Als dat niet gaat lukken, en daar staan er gewoon 10, dan heb je hele andere constructies krijg je dan. Schrijf jij mee, Koen? Ja, er zijn ook natuurlijk ook andere risico's bij, hè? Dat die brandweermannen en vrouwen niet onder stroom willen komen te staan. Dat je daarom ook niet kan ingrijpen. Ja, nou, een heleboel van dat soort dingen zijn inmiddels opgelost. Maar je blijft wel iedereen de hele tijd opleiden. Hè? Dus je komt bijna niet meer aan de slag met algemene dingen. Maar alles is specifiek. Ja, gelukkig, en de innovaties gaan natuurlijk snel. Dus jullie moeten dat er allemaal bijbenen. Vroeger hadden we, weet ik hoeveel, van die boekwerken op de auto liggen. En nu zijn het 4 computers. En dan moet je maar precies het goede vinden. Op welke knop moet je drukken om welk systeem uit te schakelen, et cetera. Ja. Door de energietransitie zien we dus steeds meer van dit soort elektrische innovaties. Dat vraagt dus ook steeds meer van de brandweer. Zoals je zei, die moeten we opleiden. Onze verslaggever Maarten Bleumers ging naar Maarten van Dijk, coördinator vakbekwaamheid bij de veiligheidsregio Haaglanden, waar speciaal een container staat met allerlei apparaten om brandweerlieden mee te laten oefenen. Ja, ik zal hem even openmaken. Als een soort marktkraampje klapt er een container open. Dan hangt hier van de ouderwetse gijzertje. Ja. Met ik zeg altijd, de oma haard op gas. Tot en met HR++ cv-ketel. En dan zie je aan de andere kant, daar gaan we meer de moderne tijd in. Hè. Dus ze hebben de zonnepanelen met de thuisaccu. Maar ook laadpalen en al dat soort nieuwe zaken, hè, hybride ketels, die zitten dus aan de andere kant. Dus dat je eigenlijk van heel oud naar het meest moderne wat we kunnen vinden op dit moment. En dit werkt ook allemaal? Ja. Kijk, oude gijzer met kraantje. Ja, die zit natuurlijk naar Pruttelt een beetje, hè? Want, ja. Want hij is hier aangesloten nu? Op dit moment niet. Nee. Wat mij opvalt hier is, ik zie verdraait weinig brandsporen. Heel goed. Ja. Nee, dit is vooral een stukje van, wat is nou het apparaat? Hè? Dat je ook al zegt van, ja, ik sta voor iets, maar wat is dit? Ja, de brandweer. Je bent brandweer. Daar heb je een elektricien voor, toch? Ja, ik kan het brandje blussen, maar wat betekent dat dan nog meer? Hè? Je moet nog iets met elektra doen, of moet het water eraf, of moet het gas eraf? Is dat een terrein? Ik neem zo'n laadpaal. Dat is natuurlijk echt iets van pas heel kort geleden. Ja, wat natuurlijk is dat als een auto in brand zou raken, en het is een elektrische auto die ook nog een keer aan een laadpaal staat, maar die stekker zit wel vergrendeld in zo'n laadpaal. En dat is niet een kwestie van de kniptang op die kabel zetten? Dat is dus precies wat we niet willen. Wat we vooral willen is, want gevaar voor stroomstoot. Ja, er zou nog steeds spanning op kunnen staan, waarbij je dus gewoon een live kabel doorknipt. En het is anders op te lossen door op afstand de laadpaal uit te laten zetten, waardoor we eigenlijk veilig de stekker kunnen verwijderen uit de laadpaal. Uiteindelijk verandert ook ons gereedschap. We zijn inmiddels weer in de kazerne. Staan we naast een van de wagens. Ja. Waarvan Maarten de zijkant open doet. We hebben hem gevonden. Kijk, we gaan de kist open. In de gereedschapskist hebben wij dus een multimeter. En daarin is eigenlijk een soort spanningzoeker. Dat dit soort dingen er nu ook bij zitten, dat zegt natuurlijk iets over de veranderende tijd. Ja. Het is nieuw voor de brandweer. 30 jaar geleden hadden we nog geen zonnepanelen. Dus in die hoedanigheid is het nieuw. Ja. Waar heb jij als brandweerman nou de meeste hekel aan, waarvan je zegt, ja, dat levert zoveel gevaar op, jongens? Tegenwoordig heeft zowat iedere woning wel 16 ampère krachtstroom binnen. Wat voor mij als brandweerman wel het werk lastiger maakt, wil ik niet zeggen. Maar er zitten meer risico's aan waar we mee blootgesteld kunnen worden. Ja, een van de risico's is dus 16 ampère. We hebben steeds meer 16 ampère in huis. Dat is om alle apparatuur op aan te sluiten. Nou, je kan het zo zien, als je zelf met zonnepanelen aan de gang bent, dan word je eigenlijk je eigen fabriekje van energie. Hè? Ja. Je gaat jezelf voorzien van energie. Dat is natuurlijk iets heel anders dan dat je het alleen maar afneemt uit het net. Ja. Nou, dat soort zaken komen met, waar deze jongen het over heeft, nieuwe risico's. Maar ook voor de brandweer en andere hulpverleners, als er iets is misgegaan met jouw eigen fabriekje. Ja, je komt dan kunt onder iets meer stroom komen te staan. Absoluut. Als brandweerman, als je het wil bestrijden. Ja, dan moeten wij voor opgeleid zijn. Maar ook bijvoorbeeld de ROC's. Dus we hebben nu als brandweerkorps in Nederland heel veel verbinding met die opleidingen van nieuwe elektrotechnische jongens en meisjes. Ja. En installatietechnische jongens en meisjes. Hebt het over zonnepanelen. En nu zagen we niet zo lang geleden in Arnhem dat in verschillende woningen in Presikhaaf brand uitbrak. Er lagen zonnepanelen op het dak. Die hadden ze daar heel mooi neergelegd in plaats van de dakpannen. Het lag er zo mooi op dat het bluswater eraf liep. Ja, ja, je denkt toch bij die energietransitie, ik ben goed bezig, ik heb zonnepanelen op het dak. Maar ja, in dit licht is dat wel altijd zo? Nou, ik denk dat we daar wel dapper mee door moeten gaan met vooral dat denken van, ik ben goed bezig en wij zijn goed bezig. Want we moeten wel. Het is echt dat je overgaat naar een volledige nieuwe energiebron en vorm. Ja. Die zonnepanelen, die gewoon, die zijn natuurlijk gruwelijk lelijk. Als je dat op je dak legt met een aangezicht, dan denk je van hallo zeg. Ja. Dus dit soort ontwikkelingen, die snap ik heel goed. Ja. Ja, en dan kom je er een keer, en dat is meestal in het begin, want je bedenkt allemaal aan de voorkant natuurlijk niet wat er mis kan gaan, maar dan gaan we het een keer mis en denk je, hoe moeten we dat nou weer gaan oplossen? En dat, dat doe je samen natuurlijk met de ontwikkelaars van al dat soort technieken. Maar dan is veiligheid toch een beetje kind van de rekening. Ja, en dat is eigenlijk altijd zo. Dat vind ik wel eens heel erg moeilijk, want op een gegeven moment zeg ik van, ja, nou is het wel mooi. Als die zonnepanelen mainstream gaan worden, dan zul je op een gegeven moment daar ook wat eisen aan moeten stellen van, ja, dit wel en dat niet. En dat moet aan die randvoorwaarden gaan voldoen. Want daar hebben we inmiddels ervaring mee opgedaan. En daar komt u dan ook in uw rol als stuurgroep Veilige Energietransitie. Hè? Daar komt u dan bij kijken. Daar kunt u invloed uitoefenen op wetgeving. Ja, lukt zeker. Het nou een beetje? Nou, nee, voor geen meter. Maar daar, daar hadden we het net eigenlijk ook over. Dat is onwijs ingewikkeld in Nederland. Want iedereen zit in zijn eigen niche en zijn eigen, en of het nou gaat over een beleidsmedewerker of een ontwikkelaar of weet ik veel wat. En de clue is natuurlijk dat je met dit soort complexe problemen vooral met elkaar De zaken moet bespreken. En het zal altijd uitdraaien op compromissen, want anders kom je nergens. Ja, maar waarom hakken in het zand? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat de ontwikkelaars, de slimme koppen denken, laat ons even. We moeten nu gewoon allerlei nieuwe innovaties bedenken. Maar ja, kijk, de overheid hebben we ook toch om... Nou ja, kijk, de veiligheid, het is niet zo dat ik spelbreker ben, maar de overheid heeft er wel voor te zorgen dat de samenleving op een bepaalde manier veilig is, ja, en blijft. Hè. Daar hebben we zat afspraken met elkaar over. En zeker in een ontwikkeld land als Nederland. Het is zelfs zo dat de brandweer die wettelijke taak heeft. Dus dan is het ook wel zaak dat wij aan boord komen op enig moment dat zaken mainstream gaan worden, breed uitgezet worden. En dat we niet, als er dan ergens iets heftig helemaal misgaat, met z'n allen staan te kijken van hoe kan dat nou? Ik heb het gevoel dat er veel te veel geleund wordt op de incidentbestrijding. Jullie hoorden net Maarten. Die jongens, dat zijn incidentbestrijders die in de praktijk ergens tegenaan lopen, die zichzelf dan opleiden van je moet op deze knop drukken, daar zit het gevaar, et cetera. Maar als dat gevaren zijn die je niet kan managen, dan moet je ze aan de voorkant tackelen. En dat doen wij in dit land altijd met richtlijnen, wetgeving en regelgeving. Dat kan niet anders. Een LPG-auto mag ook een parkeergarage niet in. Dat vinden we allemaal heel normaal. Maar is in een andere tijdperk gebeurd. En tegenwoordig zijn we natuurlijk helemaal spastisch als het woord wet en regelgeving valt van oh jee, ja, maar daar hebben we al veel te veel van in Nederland. Ja. Dat is ook wel zo. Nou, dat vind ik ook. Over de meest belachelijke kleine debiele dingetjes. Maar als het dan over veiligheid gaat, dan wordt het ineens echt heel ingewikkeld om überhaupt daarover te mogen spreken van zullen wat kaders met elkaar nu af gaan spreken? Ja. Want we hebben ervaring dat dit heel moeilijk is, dat we dat niet aankunnen. En daar ontkom je niet aan op het moment dat de samenleving aan het verdichten is en we zitten boven op elkaar met allerlei verschillende functies. Ja, dus als u aanzien komen, dan wordt u met argus ogen aangekeken? Nou, sommige mensen vinden mij helemaal niet leuk, maar ik weet niet of dat alleen met dit onderwerp te maken heeft. Dat hou je toch. Als je daar gevoelig voor bent, dan kom je helemaal nergens meer. Nee. Maar goed, als we nu nog wetgeving moeten gaan ontwikkelen, komt het dan nog wel op tijd? Of blijven we voorlopig nog even achter de feiten aanlopen als het gaat om veiligheid en energietransitie? Ik denk dat wij met een paar dingen, die worden nu echt heel belangrijk. En dat is met name die zaken die te maken hebben met de leefomgeving waarin we zitten. Dus als het gaat over accu-auto's in parkeergarages, accu-auto's in het dagelijks beeld, wat gaan we daar nou mee doen? Hoe willen we dat aanpakken? Ja, daar is het nu wel echt tijd voor. En zonnepanelen weten we nu ook zat. Die worden massaal ingevoerd. Het gaat om de installatie, hoe dan, et cetera. Nou, moet dat niet gecertificeerd worden? Of laten we weer over aan de markt zelf die zichzelf moet gaan lopen certificeren? Of vinden we er als overheid ook nog wat van? En daar moeten we dus haast mee maken. Dank, Esther Liebe, brandweercommandant en voorzitter van de stuurgroep Veilige Energietransitie bij Brandweer Nederland. Nieuws dan via de NOS. Na een brand in een vakantiehuis in Oost-Frankrijk worden 11 mensen vermist. Correspondent Frank Renaud, goedemorgen Frank. Goedemorgen. Wat is er bekend over de brand? Om 6:30 vanochtend werd alarm geslagen omdat de brand was ontstaan in een gîte, zo'n vakantiehuis in Winsenheim, het noordoosten van Frankrijk, vlakbij de Duitse grens. Dat huis was afgehuurd door een vereniging van gehandicapten uit Nancy. Het zou gaan om mensen met een geestelijke handicap, volwassenen allemaal. Ze waren met een groep van 28 mensen, gehandicapten en begeleiders, in die gîte. Nou, de brandweer was vanochtend snel ter plekke, heeft toen 17 mensen uit het huis kunnen evacueren. Maar er worden dus nog steeds 11 mensen vermist. President Macron spreekt van een tragedie en premier Elisabeth Bowen heeft zojuist haar steun betuigd aan de slachtoffers en zal later vandaag afreizen naar Winsenheim. Ja, want om wat voor gebouw gaat het dan? Je zei het is een gîte. Is het een heel groot pand? Ja, het is een huis dat verhuurd wordt voor vakanties. Een gîte, een groot pand met 1 bovenverdieping en ook een enorme zolder, zo'n 500 vierkante meter in totaal. Het is voor een heel groot deel verwoest. Kan je op de beelden zien die nu hier rondgaan natuurlijk. Brand was wel snel onder controle. Zou inmiddels ook zo goed als gedoofd zijn. Er wordt vanzelfsprekend nog gezocht naar slachtoffers. Ja. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niks bekend. Dankjewel voor nu. NOS-correspondent Frank Renaud. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En daarvoor verwelkom ik Willem Kruithof uit Reden. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent 58, vakbondsbestuurder. En u figureert graag in series en films. En, ja, klopt. Toch? Ja. Wat was de laatste? De Luistermoeder, volgens mij. Of Goede Tijden. Dat zijn wel echte pareltjes ook meteen. Twee parels noem je op. Ja. Heeft al eens eerder de quiz gespeeld ook, zie ik hier. Toen 21 punten gescoord. Ja, de keer daarvoor 34. Dus, dat is het persoonlijk record tot nu toe. Nou ja, als je dat vandaag zou halen, dan komt u daar een heel eind mee. Want de hoogste score tot nu toe was die van maandag. 25 punten neergezet door Roland Katz uit Bergse Hoek. Dus wat dat betreft... Er is hoop. Toch? Ja. Gaan we. Veel plezier. Het is voor burgers onbetaalbaar geworden. Naast personeelsgebrek leiden hoge kosten ook tot problemen in de zorg. Zo gaan we minder snel naar de dokter of naar de tandarts. Daarmee raken zorgkosten de levens van chronisch zieken. Sommigen zetten hun verwarming noodgedwongen lager of doen minder boodschappen. Ik heb wel meegemaakt dat ik dingen niet deed. Omdat mensen zeiden van ja, dat nu niet hoor, dat komt er niet uit en dat wil ik niet. Dat veroorzaakt meer pijn, maar ook extra stress en angst. Dat het leven duurder is geworden is ook terug te zien in de zorgkosten. Vraag 1. Uit onderzoek door Patiëntenfederatie Nederland blijkt dat ruim 1 op de hoeveel Nederlanders die zorg nodig hadden vorig jaar niet naar de arts is geweest omdat ze het niet konden betalen. 1 op de 4. 1 op de 5 Nederlanders. 21% om precies te zijn. Meid zorg. Vraag 2 dan. De zorgmeiders waar het om gaat doen dat vooral bij mondzorg, namelijk 45% van de gevallen. En bij welke andere soort zorg, waarvan 23% aangeeft die te mijden? Huisarts. Fysiotherapie. Het mijden van zorg kan leiden tot extra stress, angst of minder mobiel zijn. Dat zijn de gevolgen ervan. Vraag 3 dan. Luister hier even naar. Alles zit onder. Alles gaat naar binnen. Buurtbewoners maken zich zorgen, natuurlijk. Een half jaar lang is daar voor hun deur gewerkt met oude ballaststenen. ProRail heeft bij de gemeente geen vergunning aangevraagd om hier met ballaststenen te werken. En de gemeente zegt in een verklaring dat dat wel had gemoeten. Onrust in Apeldoorn door werkzaamheden aan het spoor. ProRail en bouwer BAM zijn daar al een half jaar aan het werk. In welke wijk van Apeldoorn speelt dit? Een nieuwbouwwijk was het. Nee? Even kijken of een van mijn gasten het zou weten. Koen Oldhuis, nee, Esther Liebe. Ik zou graag helpen, maar... Ja, nee. Kanaal Zuid is het. Volgens de gemeente is er door ProRail geen vergunning aangevraagd voor het werk. Komen we bij vraag 4. De zorgen gaan over een schadelijke stof die vrijkomt. Welke stof is dat? Quarts. Dat is goed. Het inademen van de stof kan bij grote hoeveelheden leiden tot kanker en longaandoeningen. Komen we bij vraag 5. Laat ik weer een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Ik vond ons de eerste helft niet goed spelen. Het gekke is dat we de tweede helft, vind ik, betere kansen zelfs gehad hebben. Dus voetbal is soms gek. Het is van PSV, maar welke? Ja. Ja, maar als Koen het antwoord geeft, dan heeft hij de punt niet, hè? Dus ik mag het hem wel laten zeggen. Nou, maar, ik heb geen idee. Peter Bos. Peter Bos gisteren. Ja, 4-4 in gewonnen, dat wist ik wel, ja. Ja, zul je net zien, vragen we daar niet naar. Nee, vragen we niet naar. Nee. Het is de PSV-trainer, inderdaad, die de pers toesprak na de wedstrijd. Bos zei na afloop dat hij niet tevreden was over het gedeelde spel. Ah, komt hij alsnog. Vraag 6, wat was de eindstand van de wedstrijd PSV-Stormgraas? 4-1. Zo zie je maar dat zo'n nieuwsquiz mij ook altijd overkomt. Hè? Ik lees het gewoon as we go. 4-1, lekker, punt is binnen. Een factor van 3 op dit moment. Bij de volgende vraag krijgt u de kans om uw score flink op te vijzelen, want er zijn maximaal 4 punten te verdienen. U krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is dus, wie bedoelen we? Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop, maar denkt u goed na voor u dat doet, want u krijgt geen herkansing als het niet goed is. 4. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. 3. Dit had ik zelfs met mijn lichtbol niet kunnen voorspellen. 2. Stop, Duncan Lawrence. Ik had voor 2 punten nog Tiësto en Garrix, kan ik nu de hand schudden. En voor 1 punt mijn nummer Arcade heeft een mijlpaal van 1 miljard streams op Spotify behaald. En dan komen we inderdaad uit bij Duncan Lawrence. Ik zal nog even voor de onwetende luisteraar het prachtige gezang van mijn collega, ik denk Marcel Dekker, te hebben gehoord. Die ook wel kent als verslaggever. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dat verwijst naar de tekst in het refrein. Het bekende melodietje dat erg in je hoofd blijft zitten. Maar hij zong dat dan weer zonder de melodie. Anders had hij het ook meteen geraden. Nieuwsfactor. Van 5 komen we op uit. Dat betekent om aan kop te gaan moet u 6 vragen goed beantwoorden. Ja, we rechtop zitten. Gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. In welk land vond een groot datalek plaats bij de politie? Noord-Ierland. Goed. Wat was de eindstand van de WK-wedstrijd Frankrijk-Marokko? 0-2. 4-0. De kinderen die vorige week onwel werden in Den Haag aten snoepjes met welke stof? THC. Goed, voor de kust van welke Amerikaanse staat is een vrouw aangevallen door een haai? Hawaii. New York. De Pakistanse oud-premier Khan is voor hoeveel jaar uitgesloten van de politiek? 5. Ja, wie heeft zich teruggetrokken als spreker op de Indië-herdenking op 15 augustus? Halsema van burgemeester Amsterdam. Welk merk energiedrank mag in Nederland niet verkocht worden vanwege het teveel aan cafeïne? Red Bull. Prime. Wie wil lijsttrekker worden bij Ja 21? Joost Eerstmans. Goed, welk ziekenhuis last in oktober een operatiestop in vanwege personeelstekorten? Weet ik niet. Al Rijnen ziekenhuis. Vanaf september is er in Amsterdam een pop-up museum over welke populaire serie? Barbie. Friends. Wie heeft bij de WK baanwielrennen de wereldtitel veroverd op de kilometer tijdrit? Hoogland. Ja, hoe heette de oud-Ajaxiet die geen rugnummer krijgt bij Chelsea dit seizoen? Weet ik niet. Hakim Ziyech. Maar 6 vragen goed beantwoord. En dat betekent een piepkleine, edoch comfortabele winst voor deze week. Meneer Kruithof, zo nou, lekker. Vraag 13 nog eventjes doen. Meeuwen. Ja, de vraag was de overlast van welke dieren neemt toe in stedelijke gebieden. En dan komen we uit bij meeuwen. Nou, die steekt er nog even als extraatje in uw zak. En misschien dan wel tot vrijdag. Bedankt Willem Kruithof voor het spelen vandaag. Ik dank ook mijn spraakmaker vandaag, architect Koen Oldhuis, die toekomst ziet in het bouwen op water en ook op veen. Niet onbelangrijk, want daar hebben we nogal wat van hier in Nederland. Vooral in het westen, waar veel woningen moeten komen. Ook dank aan brandweercommandant Esther Liebe, die zich bezighoudt met de veiligheid van onze energietransitie. Geen onwelkome luxe, denk ik, dat u dat doet. En zometeen hier op Radio 1, als u blijft luisteren. En dat kan ik aanraden, krijgt u Sven op 1 vandaag met Thomas van Groningen. Want het is zomer. Thomas, een heel goedemorgen. Wat ga jij doen? Hey Roos, goedemorgen. Ben je wel eens een scootje zielen? Nee, nog nooit geweest, maar dat wil ik best wel een keertje doen. Dat gaan we straks doen met Arno Brok, de commissaris van de Koning in Friesland. Oké, dus jij gaat de boot op, begrijp ik, Thomas. Nou, en ik zit gewoon in de studio, hoor. Droge voeten. Gewoon lekker onder het systeemplafondetje, veilig. Goed zo, dat is allemaal zometeen om 11:30. Ik dank u voor het luisteren. We zijn er morgen weer. We gaan naar het NOS Journaal met Katrien Straatman. Dit was een programma van KRO NCRV.